ือเนี่ยเราจะเริ่มต้นกันที่เรื่องของน้องปอนฮะอย่างที่น้องขวัญเกริ่นไว้ว่าเป็นประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองครับนะแล้วก็เลยมาถึงกรุงเทพด้วยนะฮะเกิดขึ้นเมื่อสัก 6-7 ปีที่ผ่านมาที่บอกว่ามากับผมไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรมากับเขาเดี๋ยวจะมาติดตามเรื่องนี้กันแต่ว่าคืนนี้ฮะผมก็ไปงัดเอาเกะมหาสมบัติของผมออกมาปรากฏว่าเจอเจ้าคู่นี้อีกหนึ่งคู่ก็ฟังครับจากหนังเรื่องชาร์กี้ฮะจากหนังชาร์กี้นะแต่อันนี้น่าจะเป็นรุ่นลูกนะฮะครั้งที่ผมมาเนี่ยตัวพ่อกับตัวแม่ครับแต่ครั้งนี้มาพร้อมกับตัวลูกนะมี2ตัวฮะที่จะมอบให้กับแฟนรายการคืนนี้1เดียวเลยนะฮะที่จะได้ไปที่จะเป็นเดอะวินเนอร์ของเรานั่นเองเนี่ยนะครับเป็นพวงกุญแจฮะน่ารักผสมน่ากลัวกันละกันจากหนังเรื่องชาร์กี้เนี่ยนะฮะคนไหนอยากได้อย่างไรก็ทำตามกติกาเหมือนเดิมครับด้วยการส่งข้อความมาทาง SMS ด้วยการพิมพ์คำว่าเดอะช็อคแล้วก็ตามด้วยชื่อนามสกุลแล้วก็ส่งมาที่4689101นะครับผมจะรับไปจนถึงต่อมาสักตีสองครึ่งจากนั้นปิดรับทำการแรนดอมจับรายชื่อผู้โชคดี1เดียวในคืนนี้จัด2ตัวนี้ให้ฟรีถึงบ้านเลยนะฮะนี่โชว์ผ่านนะฮะ YouTube โชว์ผ่านกล้องเรียบร้อยนะครับคนไหนอยากได้ทำตามกติกาครับแล้วก็ตอนนี้คุณปอนอยู่กับเราในสายและสวัสดีครับปอน ครับสวัสดีครับ ฮะปอนครับตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ อ่อนนุชครับ อ่อนนุชเมื่อกี้พี่ป๋องมีข้อความเด้งเข้ามาในมือถือบอกว่าอ่อนนุชฝนตกหนักจริงป่ะฮะ จริงครับจริง ฮะแล้วตอนนี้เบาเม็ดลงยัง ก็ปล่อยปล่อยอยู่ครับแต่ว่าก็มีฟ้าร้อง มีฟ้าร้องฟ้าแลบอยู่นะนะฮะถ้างั้นเนี่ยผมว่าบรรยากาศคืนนี้เหมาะในการฟังเรื่องผีกันละกันนะฮะแล้วตอนนี้ปอนอยู่กับใครครับ อยู่กับแฟนครับ อ่ะฮะแล้วแฟนหลับไปยัง ยังครับอาบน้ำอยู ่อาบน้ำอยู่นะอ้าวถ้างั้นระหว่างรอแฟนมานั่งคุยเรื่องนี้กับพี่ป๋องหน่อยย้อนกลับไปเมื่อสัก 6-7 ปีที่ผ่านมาครับปอนที่ว่ามากับผมนะฮะคืออะไรฮะจากระยองมาถึงกรุงเทพนั่นเองครับ อ๋อก็เริ่มต้นนะครับผมมาเป็นคนจังหวัดจันทบุรีครับ ครับ ครับก็ตอนที่อยู่ที่จันทบุรีเนี่ยผมก็อยู่กับพ่อแม่แล้วก็พี่น้องแล้วก็หลานนี่สองคน ครับ แล้วก็มียายคนหนึ่งอยู่บ้านเดียวกันครับก็ตอนนั้นผมอายุ18เพิ่งเรียนจบอะครับ ครับ ก็คิดว่าจะหางานทำพอดีไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อครับแล้วเห็นพนักงานที่เขามาส่งของเราก็เห็นว่ารถเขาเท่ดีเราก็แบบว่าอยากขับเราก็เลยแบบว่าไปตีเนียนถามเขาว่าพี่รับคนเพิ่มไหมเออเราก็เขาก็บอกว่าพี่ต้องโทรไปติดต่อทางบริษัทเขาอะครับเขาก็ให้เบอร์มาผมก็โทรไปสอบถามเขาบอกว่าถ้าสะดวกก็ขึ้นมาได้เลยเพราะว่ารถว่างนะฮะผมก็ขึ้นมาที่กรุงเทพครับมาขึ้นงานที่กรุงเทพแล้วก็อยู่ที่กรุงเทพงานที่ผมส่งก็ส่งตามร้านสะดวกซื้อนะครับแต่ว่าผมส่งประจำที่ระยองนะฮะปกติผมเนี่ยจะไปส่งของก็5ร้านนะฮะมันก็จะมีร้านพวกในตลาดบ้างข้างทางบ้างในปั๊มน้ำมันบ้างนะฮะแต่วันนั้นน่ะมันเป็นช่วงสิ้นเดือนใกล้สิ้นเดือนเป็นวันเสาร์ครับพอดีของมันเยอะร้านผมอ่ะมันเยอะผมก็เลยไปได้แค่4ร้านซึ่งร้านในปั๊มน้ำมันเนี้ยผมไม่มีแต่ว่าเพื่อนที่ที่เพื่อนที่ไปกับผมด้วยอีกคันนึงอ่ะ ครับ เขามีครับพอผมส่งเสร็จ4ร้านก่อนเขาผมก็บอกว่าเดี๋ยวเราไปรอที่ปั๊มนี้นะเพราะว่าปั๊มเนี้ยกลางคืนเขาจะปิดแต่ว่าร้านสะดวกซื้อเขาก็จะเปิดอยู่นะฮะผมก็บอกว่าเดี๋ยวเราไปรอนอนรอหน้าห้องน้ำถ้าเองส่งของเสร็จแล้วเองก็ไปเรียกค่านะฮะก็ระหว่างที่นอนไปอะครับมันก็ได้ยินเสียงว่ามีคนแบบจำนวนมากฮะฮะแบบเดินเข้าห้องน้ำไปอย่างเงี้ยครับเราก็คิดว่าน่าจะเป็นพวกรถทัวร์ลงฮะเราคิดว่าจะเป็นพวกรถทัวร์ลงแต่ก็แบบว่าทำไมไม่มีมารยาทกันเลยนะเสียงดังกันจริงมันค่ำคืนแล้วแต่มันก็ต้องตกใจตรงที่ว่าเราคิดได้ว่าเฮ้ยปั๊มปิดนี่หว่า ใช่ใช ่แล้วคนจากไหนวะเราลืมตาดูขึ้นนะพี ่ เราก็เห็นเด็กคนหนึ่งครับเขาวิ่งเข้ามาชนรถเราแบบดังเลยนะพี่นะ วิ่งเข้ามาชนเลยเหรอ ใช่ครับ ชนรถเราตรงส่วนไหนด้านหน้าด้านหลัง ด้านหน้าครับ ด้านหน้ารถ ก็คือใช่ครับ ค ือเราหันหน้าเข้าทางหน้าห้องน้ำครับเขาก็วิ่งเข้ามาชนเราก็แบบตกใจครับในระหว่างนั้นที่เราแบบเราก็ไม่รู้ว่าเรานอนหรือว่ายังไงอยู ่ครับ ฮะแล้วก็ตกใจแต่ยิ่งตกใจก็คือแฟนผมข้างๆเขาก็แบบว่ากีขึ้นมาอีกเหมือนกับตกใจซ้ำตกใจอะครับเขาก็บอกว่าพี่ไปเขาก็แบบเหยียบออกมาจากปั๊มนั้นที่แบบไม่รอเพื่อนเลยนะฮะก็ขับขึ้นมอเตอร์เวย์ตอนนั้นก็แบบดึกแล้วนะครับถนนก็เริ่มที่จะโล่งละก็ขับมาเรื่อยก็คุยกันมาว่าเห็นไหมได้ยินไหม อ ่ะฮะเขาก็บอกว่าหนูได้ยินหนูเห็นเห็นเขาวิ่งมาชนรถด้วย คร ับเราก็คุยไปแล้วบอกงั้นเรารู้สึกไม่ดีละพรุ่งนี้วันอาทิตย์เราหยุดงานเดี๋ยวตอนเช้าเราไปทำบุญกันดีกว่า ครับ ฮะก็ขับมาเรื่อย ๆ แต่ว่าขับมาแบบเลยปั๊มน้ำมันคู่ที ่ มอเตอร์เวย์ฮะก็เลยมาสักพักหนึ่งถึงบางวัวพอเลยบางทางออกบางวัวปั๊บผมกลับไม่รู้สึกตัวแล้วครับรู้สึกตัวอีกทีนึงก็คือว่าผมโดนแฟนผมอะปลุกตบหน้าฮะ เอ้ าผมก็แบบ หลับหน้าอยู่ ไม่เชิงผมก็ว่าผมไม่หลับนะครับเพราะว่าเราขับมาเราคุยกันมาฮะแต่ว่าแฟนตบหน้าผมก็แบบรถมันตะแคงใช่ไหมพี่ผมก็แบบตกใจเราอยู่ไหนเนี่ยก็คือมองไปที่กระจกหน้าก็คือมันเป็นกำแพงอะครับนะเรานอนอยู่บนพื้นหญ้าก็คือรถมันเกิดอุบัติเหตุนะครับ อ๋อรถชนเหรอ มันใช่ครับใช่มันไม่เชิงว่าชนคือว่ามันไปเกี่ยวกับรถคันอื่นนะครับว่าครับแล้วเราก็แถลงข้างทางไป ครับ ผมก็มองไปที่รถข้างหน้าว่าที่นี่ที่ไหนก็มันก็จะเป็นกำแพงแล้วก็มีกอหญ้าแล้วก็มีเด็กคนนึงครับคนที่วิ่งชนรถเราครับยืนอยู่ที่กำแพงเขาไม่ใส่เสื้อผ้าครับเป็นผู้เด็กผู้ชาย เป็นเด็กผู้ชายอายุประมาณเท่าไหร่ครับ ก็4ถึง5ขวบครับ ก็คือเด็กเล็กๆเลยนะ ใช่ครับไม่ใส่เสื้อผ้าเราก็แบบเราก็ตกใจด้วยแล้วก็มันก็เป็นเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะของเขาก็เหมือนกับคล้ายๆว่าเราแย่ลูกเราครับแบบเด็กเล็กๆเราแกล้ง มันก็จะหัวเราะคิกคักคิกคัก นะฮะ พ อประมาณนั้นผมก็แบบตกใจพ อ มันก็มีคนขึ้นมาช่วยเราก็มาปฐมพยาบาลอยู่ท้ายรถด้วยพี่มันก็มีพี่มูลนิธิเนี่ยครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในเขตนั้นนะครับเขาซึ่งแบบขับผ่านเขาก็ถามว่าทะเลาะอะไรกันกับแฟนหรือเปล่าบางทีเอาลูกกับเมียขึ้นไปนั่งบนหัวรถเก๋งหัวเก๋งรถครับเพราะว่ามันเป็นรถกระบะใช่ไหมครับนั่งแล้วก็เอาตีนเอ้ยไม่ใช่ทุกคนเอาขาพาดมาที่กระจกเราแล้วก็นั่งกอดกันเหมือนกับอกกันข้างๆครับ นั่งอยู่ข้างบนหลังคานะ ใช่ครับเขาก็ถามว่าทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าแล้วขับรถเร็วด้วยเขาบอกผมมากับแฟนผม สองคน ผมติดอยู่ในรถสองกับแฟนผมสองคนนะพี ่ เขาบอกเอ้ยพี่เห็นจริงเองขับผ่านพี่ไปเองขับเร็วแล้วก็เหมือนกับพี่ก็คิดว่าทะเลาะอะไรกันเออแฟนขึ้นไปนั่งบนหัวรถบอกไม่ได้ทะเลาะเขาก็แบบอึ้งๆอ่ะพี ่ครับ อันนี้ก็ผมก็แบบรู้สึกไม่ดีละเดี๋ยวตอนเช้าต้องไปทำบุญแล้วพอตอนเช้านี่ก็มาทำบุญวัดมาทำบุญวัดเสร็จก็รับลูกแล้วก็ไปมาร์เก็ตนะพี่เป็นพวกแบบอะไรพวกเนี้ยไปกินข้าวกันผมก็สั่งของผมแฟนผมก็สั่งของก็คือสั่งกันแล้วก็คือสั่งให้ลูก ครับ ครับก็ผมก็บอกเขาว่าเอาชุดเด็กอันเนี้ยครับชี้ให้เขาแล้วก็จะเปิดไปหน้าอันนึงเขาถามว่าเอาสองชุดเลยไหมครับผมก็ถามว่าสองชุดลดราคาเหรอครับ ครับ เขาก็บอกว่าก็ไม่นะครับก็เห็นมาสองคนผมก็แบบตกใจแล้วผมก็บอกว่างั้นไม่เป็นไรครับเอาชุดเดียวเดี๋ยวเขาแบ่งกินนะฮะผมก็ตัดบทไปแล้วก็พอกินข้าวเสร็จทำบุญเสร็จจะกลับบ้านผมก็แบบรู้สึกไม่ดีแล้วก็คุยกับแฟนว่าเดี๋ยวเราโทรหาพ่อเราดีกว่าเพราะพ่อผมอ่ะเขาก็มีไอ้พระอาจารย์ที่แบบว่าเขานับถืออยู่อะไรประมาณนี้ครับ ครับ ก็เลยโทรไปบอกว่าพ่อผมไปทำแบบนี้มานะ เจอแบบนี ้ผมไปพูดแบบนี้มาเขาก็บอกว่างั้นเองก็กลับมาบ้านเดี๋ยวพ่อพาไปหาพระอาจารย ์ ผมก็บอกว่าตอนนี้ผมกลับไปไม่ได้ผมเจ็บหน้าอก ค ือเจ็บตัวอะไรพวกนี้นะที่เกิดอุบัติเหตุมาครับก็คือผมพักรักษาตัวได้สองวันแม่ผมเขาโทรมาบอกว่าพ่อเข้าโรงพยาบาลนะหมอเขาสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นมะเร็งระยะที่สองเพราะว่าไอออกมาเป็นเลือดเป็นริมเลือดแล้วครับแม่เขาบอกว่ากลับมาได้ไหมนี่บอกว่าผมขับรถไม่ไหว เราก็เจ็บ ใช่ครับผมก็บอกว่าแม่บอกว่างั้นอีก2วันเนี่ยหมอเขานัดพ่อพาจ จริงกลับมาให้กำลังใจพ่อได้ไห ม นี่บอกถ้าผมไหวผมก็จะกลับไป ครับ พอถึงวันที่จะผ่านเนี่ยผมก็นั่งรถกลับไปก็กลับไปครับแต่ว่าพอผมไปถึงเนี่ยเขาก็ผ่าตัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วคือผมไปถึงเนี่ยพ่อก็ยังนอนอยู ่ ผมก็กลับไปพักผ่อนที่บ้านนะ ครับ พอตอนเช้าก็มาหาเขาฮะมาหาเขาเยี่ยมเขาก ็ จากคนเขาก็พูดกับเรานะพี่เขาก็พูดกับเราพอมาอีกวันนึงปั๊บเขาหลับอย่างเดียวเลยเขาไม่พูดละ ครับ แล้วก็เหมือนกับว่าหมอเขาก็มาตรวจแล้วเขาบอกว่าทางคนไข้เนี่ย ครับ เป็นเร็วกว่าผิดปกติตอนนี้เป็นระยะสุดท้ายแล้วนะ คือมะเร็งมันราม ใช่ครับจากแค่สองวันนะพี่จากขั้นที่สองเป็นขั้นสุดท้าย ครับ ฮะเขาก็ย้ายตึกไปตึกนึง ครับ ก็คือถ้าตึกเนี้ยก็คือต้องทำใจแล้วว่าไม่รอดนะฮะเผอิญว่ามันมีคนเตียงข้างๆเนี่ยเขาเชิญพระอาจารย์ที่แบบว่าพ่อของเขานับถือมาเขาเรียกว่าสวดอะไรอะไรทำบุญตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยให้คนไข้อย่างเงี้ยนะครับแม่ผมเขาก็เลยแบบเข้าไปนมัสการมาทานแล้วก็แบบว่าให้พ่อของช่วยบานหน่อยเขาก็แบบทำหน้าแบบตกใจแต่เขาก็ให้นี่ให้นะ ครับ สวดให้รับบาตรอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือแบบพอตอนเช้าใส่บาตรเสร็จตอนเที่ยงหมอบอกว่าถ้ามีคนใดคนหนึ่งที่ยังมาไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยให้มาได้เลยนะเพราะคนไข้อาจจะไม่นานละ ครับ ฮะพอตอนเช้ามาพ่อผมก็เสียครับผมพ่อผมเสียเนี่ยก็มันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะก่อนที่ญาติผมมานะก ็ มีหลานมีอะไรพวกนี้เข้ามาฮะมาแล้วก็คือพระอาจารย์บอกว่าตอนที่เขารับบาตรมันพ่อผมเขานอนอยู่แล้วก็มีเด็กอ่ะเด็กคนที่ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นเด็กที่มากับผมหรือเปล่าเขานั่งทับตรงหน้าอกอะพี ่ คือขาสองขาเนี่ยเหยียบบริเวณแบบลำคอก็คือแบบข้างๆลำคอเป็นทางหัวไหล่นะฮะ คือหมายว่าพระอาจารย์เห็นวิญญาณเด็กคนนี ้ อยู่บนตัวของพ่อเรา ใช่ครับ ก่อนพ่อเราเสีย ใช่ครับมองก้มไปที่หน้าพ่อแล้วพอหลานผมเข้ามาเนี่ยครับเด็กคนนั้นเขาหันหน้ามามองหลานแล้วพระอาจารย์เขาก็แบบตกใจอ่ะเขาบอกว่ามันไม่ใช่คนเดียวละก็พูดแบบเนี้ยพอเอาศพพ่อมาไว้ที่วัดได้แค่สองคืนนะพี่เพราะว่าผมนัดกันไว้ว่าจะเอาไว้สามคืนได้สามวันพอได้สองคืนน้องผมเขาก็หลานผมเนี่ยนะไปผูกคอตาย ฮะหลังจากพ่อเสียหลานเราไปผูกคอตายอีก ใช่ครับคือหลานผมเนี่ยเขามีลูกด้วยหนึ่งคนก็คือเขาก็ไปช่วยงานศพของพ่อผมครับว่าหลานเนี่ยแล้วก็ลูกเนี่ยให้อยู่กับยายให้อยู่กับย่าเพราะย่าเขาก็อยากจะไปช่วยงานศพลูกเขาเหมือนกันเนาะครับเขาก็เลยเอาหลานคนเนี้ยไปฝากไว้กับแม่ของเด็กซึ่งแม่อยู่ด้วยกัน ค ือตอนที่คลอดออกมาก็คือทะเลาะกันเรื่องแบบว่าเราไม่อยากเลี้ยงอะไรเงี้ยหลานผมก็เลี้ยงมา โอเคตอนนี้พี่บอกถามนิดนึงนะตอนนี้คือพ่อเสียหลานก็มาผูกคอตายเดี๋ยวมันจะไปกันหลายๆอย่างเนี่ยนะฮะย้อนกลับไปนิดนึงฮะคิดว่าทั้งหมดเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันจะเป็นเรื่องพ่อก็ดีหลานก็ดีมันเกี่ยวข้องกับวิญญาณเด็กที่ตามเรามาตั้งแต่ระยองป่ะ ใช่ครับก็คือว่าที่หลานผมผูกคอตายเนี่ยเพราะว่าเด็กคนที่เหยียบหน้าอกพ่อเนี่ยคือคนข้างบ้านเขาถามว่าหลานผมเนี่ยชื่อไอ้ไนท์ครับชื่อไนท์บอกไนท์ไปไหนบอกว่าไปบ้านน้ำจะไปหาลูกแต่คือเขาบอกว่าเออเขาบอกว่าจะไปบ้านน้ำก็คิดว่าจะเอาลูกเนี่ยจะเอาเด็กที่เดินตามแม่เนี่ยไปฝากไว้กับแม่แล้วจะไปช่วยงานศพพ่ออ่าพ่อผมแต่มันไม่ใช่ครับคือคนข้างบ้านกับฝ่ายหญิงนะครับเขาบอกว่าเขามาขอลูกคืนแต่ฝ่ายหญิงก็ล็อกบ้านก็เลยขอตายหน้าบ้านเลยหน้าประตูหน้าบ้านเลย ครับ แต่เขาบอกว่าแปลกคือลูกก็อยู่ข้างๆแต่ทำไมยังกล้าทำแบบนั้น ครับเดี๋ยวจะงงเดี๋ยวจะงงละมาเริ่มจะงงละนะครับ อ่าฮะ อ่าฮะ แสดงว่าสิ่งที่ที่ปองอธิบายคือหมายถึงว่าหลานคนนี้ที่ไปผูกคอตายเนี่ยก็น่าจะมีผลพวงจากวิญญาณเด็กที่ตามเรามา ใช่ครับพอมาหาพระอาจารย์วันสุดท้ายนะครับพระอาจารย์บอกว่าคือพ่อผมกับหลานเนี่ยเขามีกรรมร่วมกันที่ชาติก่อนเนี่ยพ่อผมเขาเป็นคนทำแท้งแล้วหลานผมเนี่ยก็คือคนเอาเด็กไปฝังไปทิ้งนะฮะทำลายแล้วก็ในระหว่างที่เผาเนี่ยครับคือปกติเนี่ยเวลาเผาเนี่ยศพควันมันต้องออกทางกล่องใช่ไหมครับพี่แต่คือควันนั้นเนี่ยมันดันออกมาหน้าประตูแล้วซึ่งมีคนจำนวนมากยืนอยู่ตรงหน้าประต ู แล้วก็มีผมที่บวชหน้าไฟให้พ่อแล้วก็มีพระอาจารย ์ แต่ก่อนที่จะเผาเนี่ยผมนอนที่วัดใช่ไหมพี่ผมก็ฝันว่ามึงพามันมาฆ่ากูมึงพามันมาฆ่ากูพ่อผมพูดอย่างเงี้ย ครับ อ่ะฮะแล้วคือวันที่เผาเนี่ยฟันมันก็ออกมาทางป่องไอ้ทางประตูผมก็แบบยกมือไหว้แล้วบอกพ่อผมไม่รู้จริงๆว่าเขาจะมาฆ่าพ่อก็พ่อบอกให้ผมมาผมขอโทษผมก็พูดเหมือนกับพูดในใจพูดไปเงี้ยนะ เหมือนแล้วว่าเราเป็นคนพาเขามาพาสิ่งนี้มาทำให้พ่อเราเสียแล้วก็เลยไปถึงหลานเราเสียด้วย ใช่ครับเขาบอกเป็นเจ้ากรรมอะฮะ เป็นเจ้ากรรมในเวรใช่ไหม เดี๋ยวฮะก็ตามมาเจอพ่อพอดี โดยมีเราเป็นพาหนะ ใช่ครับ พามาเราคิดอย่างนั้นถ้าวันนั้นเราไม่ไปที่ปั๊มนี้ไม่ไปจอดรอตรงนั้นไม่เจอเหตุการณ์วันนั้นซึ่งถ้าเราคิดแบบนี้เนี่ยแสดงว่าถ้าเราไม่พาเข้ามาพ่อหลานอาจจะไม่เสียก็ได้ ใช่ครับ แ ต่คือที่มันพิลึกก็คือตรงที่ว่าเพื่อนผมเขาโทรมาบอกว่าตอนที่ผมรถชนเขาโทรมาหาเพื่อนเขาบอกว่าเฮ้ยมาช่วยหน่อยว่ารถคว่ำอยู่ที่มอเตอร์เวย์เขาบอกว่าเออกูก็มีอะไรจะเล่าให้ฟังเหมือนกันเขาถามเขาบอกว่ามึงโดนใช่ไหม ครับ นี่บอกว่าเออเขาบอกว่ามึงรู้ว่าหลังปั๊มมีอะไรนี่บอกจะไปรู้ได้ไง คร ับเราไปส่งแต่ทีแม่งไปถึงก็มืดแล้วจะรู้อะไรเพราะว่าพนักงานร้านสะดวกซื้อเล่าให้ฟังว่าข้างหลังนั้นนะครับมันเป็นจุดสังของคนจีนนะครับ อ๋อเหรอ แบบเป็นเขาเรียกอะไรนะ ครับเป็นฮงซุย ฮะแบบเยอะมากเลยครับที่เขาที่ปั๊มนี้ปิดกลางคืนเพราะว่าไม่อยากให้รถเข้ามาเจอแบบนี้ฮะ คราวนี้วิญญาณนอกจากวิญญาณเด็กเห็นบอกว่าตอนเริ่มต้นของเรื่องเนี่ยเห็นบอกว่าเสียงที่ลงมาเนี่ยตอนเข้าห้องน้ำมันเสียงมันดังมากแสดงว่าไม่ได้มีแค่วิญญาณเด็กคนเดียวน่าจะมีวิญญาณเยอะแยะมากมายแต่ว่ามีวิญญาณเด็กคนนี้ที่ตามเรามาแล้วก็เลยไปถึงว่าพ่อเสียหลานเสียเราก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเจ้ากรรมนายเวรเด็กคนนี้เหมือนกับมาตามเอาชีวิตพ่อแล้วก็หลานเรา ใช่ครับเพราะเห็นเด็กปั๊มบอกว่าปกติตอนแรกที่นี้เป็นของจุ้ยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าลื้อแล้วก็มาทำ มาเป็นปั๊มน้ำมันใช่ไหมแล้วมันผ่านมา 6-7 ปีแล้วหลังจากเจอเหตุการณ์นี้แล้วเราทำบุญแล้วหรือว่าทำอะไรแล้วเนี่ยทุกอย่างมันดีขึ้นไหมครับ ดีขึ้นครับก็พอผมก็คือพอพ่อผมเสียผมก ็ บวชต่อเลย3เดือนแล้วก็พระอาจารย์เขาบอกว่าก็อุทิศบุญกุศลนี้ให้กับพ่อให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วก ็ ไปขอโหสิกรรมเขาเพราะว่าจริงๆแล้วที่อยู่ที่ปั๊มที่ผมนอนผมก็พูดค่อนข้างที่จะแรงนะครับเพราะว่าด้วยความแบบเป็นวัยรุ่นด้วยแล้วก็อยู่ในรถด้วยเราจะพูดอะไรก็อยากจะพูดอะไรอย่างเงี้ย เข้าใจแต่ผมว่าสุดท้ายมันเป็นคำนี้คำเดียวคือกรรมนะแสดงถ้าเราเชื่อแบบนั้นแสดงว่ามันคงจะเป็นลักษณะของเจ้ากรรมนายเวรซึ่งเขาอาจจะตามพ่อเราอยู่หรือว่าตามหลานเราอยู่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องจากชาติปางไหนไม่รู้แต่ว่าบังเอิญเขามาเจอเราเขาก็เลยให้เรานั้นเป็นพาหนะนำเขามาเพื่อมาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็อย่าไปโทษตัวเองเลยก็แล้วกันนะเพราะว่าทุกอย่างมันผ่านมาหมดแล้วจากนี้ไปแล้วก็พยายามทำบุญให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปก็แล้วกันนะครับ คร ับ ผม โอเคปองขอบคุณมากกับเรื่องนี้นะครับเรื่องที่ว่ามากับผมนะขอบพระคุณครับสวัสดีครับนะเอาละฮะเรามาติดตามมาต่อกับเรื่องของคุณปอนคุณกายฮะคุณกายรออยู่เรื่องที่บอกว่าพี่กล้องไปไหนสวัสดีครับกาย สวัสดีครับพี่ปอง อ่ะฮะกายช่วยพี่เสียงดังด้วยนะ ครับผม ขอบพระคุณมากตอนนี้กายติดตามฟังเดี๋ยวช่องผ่านช่องทางไหนครับ ทาง YouTube ไลน์ครับ สัญญาณโอเคมั้ย โอเคครับ สัญญาณดีขึ้นนะหลังจากที่เมื่อกี้เสียงออกข้างเดียวตอนนี้น่าจะได้ออกทั้งสองข้างแล้วนะ ครับผม โอเคกายครับแล้วตอนนี้กายโทรจากที่ไหนเนี่ย โทรจากชลบุรีครับ ชลบุรีนะแล้วตอนนี้น้องอยู่ฟังเดอะช็อคกับใคร อยู่กับแฟนครับ แฟนหลับไปยัง ก็นั่งฟังอยู่ครับ เอาล่ะถ้างั้นเล่าให้แฟนฟังเล่าให้พี่ฟังเล่าให้แฟนรายการฟังด้วยถึงประสบการณ์ที่ย้อนไปเมื่อ10ปีที่ผ่านมาที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะเรื่องที่บอกว่าพี่กล้องไปไหนคืออะไรครับ คือผมสนิทกับ พี่ก้องใช่ไหมครับ ครับ แล้วพี่ก้องเขาเป็นรุ่นพี่ครับเขาไม่ได้เรียนแล้วครับ อ๋อก้องนี่คือชื่อคนเป็นรุ่นพี ่ใช่ครับ อ๋อครับ คือทีนี้ผมเรียนอยู่ในตัวอำเภอ ครับ เวลากลับบ้านอย่างเงี้ยกลับทุกวันอย่างเงี้ย ครับ ผมก็จะเห็นไอ้พ่อหรือแกนั่งอยู ่ หน้าบ้านท ุ กวันเป็นประจำทุกวันครับขาออกไปเรียนก็เห็นขากลับก็เห็นอย่างเงี้ยทุกวันเลยพี ่ ครับพอมาอยู่วันหนึ่งผมกลับมาผมไม่เห็นใครอยู่บ้านแกเลยผมปกติผมจะขี่รถเข้าไปในซอยใช่ไหมครับเพื่อจะเข้าบ้านผ ม แล้วบ้านแกมันอยู่ปากซอยบ้านผมครับทีนี้ผมนั่งรถโรงเรียนมาแล้วไม่เห็นแกผมก็กลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้า ครับ ก็กลับมาบ้านแกมาหามาถามหาพี่ก้องครับผมก็เดินเข้าไปในบ้านพี่คิดพลาดตามผมนะครับ ครับ คือบ้านแต่ว่านอกก็จะเป็นบ้านยกสูงสองชั้นนะครับ ถูก แล้วใต้ถุนบ้านก็จะเป็นพวกวางแค่ไว้นั่งเล่นอะไรเนี่ย ครับ ครับผมก็จะเห็นแกนั่งประจำตรงนั้นน่ะแต่มาวันนี้ผมไม่เห็นผมก็เดินเข้าไปผ ่ านแค่ไปครับผ่านแค่ไปแล้วคือพื้นบ้านเป็นดินเป็นหินนะครับห ิน ที่ว่าเขาเอามาผสมปูน ครับ ครับนั่นแหละครับเวลาเดินมันก็จะเป็นเสียงก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊ปใช่ไหมครับผมก็เดินผ ่ านแค่ไปเข้าไปในบ้านทีนี้ผมก็เรียกหาใครไม่มีใครสักคนเลยครับผมก็เดินไปข้างบ้านแกก็ถามข้างบ้านว่าเห็นพี่ก้องเปล่าเห็นพี่ก้องไหมครับ ครับ พี่ก้องเขาไปไหนอะไรประมาณเนี้ยเขาก็บอกเพิ่งมาจากที่ทำงานเหมือนกันไม่รู้ว่าเขาไปไหน ครับ แล้วแถวละแวกบ้านนั้นก็เป็นเครือญาติกันทั้งหมดนะครับเขาก็ไปด้วยกันนะครับไม่รู้เขาไปไหนผมก็คิดว่าพี่ก้องเขาอาจจะไปเที่ยวบ้านเพื่อนอย่างเงี้ยครับผมก็ลองไปตามบ้านเพื่อนเขาครับ ครับ เผื่อเจออย่างเงี้ยแต่ก็ไม่มีใคร เจอ เห็นแกอะไรไม่เจอเลยนะครับผมก็กลับมาบ้านแกอีกเผื่อแกกลับมาแล้วอย่างเง ี้ ย ครับ ผมก็เดินผ่านแค่อีกเดินผ่านแค่เข้าไปแล้วไปเรียกแก ครับ เรียกก็ไม่มีใครเลยครับพอผมคิดว่าผมจะกลับละท ี เนี้ยผมหันกลับมาตรงแค่ครับ ครับ พ่อเห็นพ่อแกนั่งอยู ่เห็นพ่อคือหมายถึงพ่อพี่ก้อง ใช่ครับ นั่งอยู ่นั่งอยู่แล้วทีนี้ผมก็ถามแกว่าตาพี่ก้องเขาไปไหน ครับ ครับแล้วแกก็บอกไปเที่ยวบ้านเพื่อนออกไปเมื่อกี ้ครับ แล้วผมก็ว่าจะกลับบ้านนะครับผมก็เดินผ่านแกไปเดินผ่านแกไปผมก็ถามแกอยู่นะกินข้าวอะไรผมก็พูดเหมือน ค นปกติครับครับแล้วทีนี้ผมก็เดินกลับบ้านไปถามยายแล้วไปถามยายทีนี้เขายายเขาก็ยุ่งๆอยู่ครับเขาก็ไม่ตอบไม่อะไรเขาบอกว่าเขาไปโรงพยาบาลกันหมดอย่างเงี้ยยายตอบขึ้นมาคำหนึ่งเขาไปโรงพยาบาลกันหมดผมก็ซักถามยายนะครับที่ว่าเขาไอ้พี่ก้องรถล้มเหรอคร ับ พี่ก้องเนี่ยเขาเป็นคนแต่งรถครับเ นี่ยโมไซ เด็กแว้นนะครับ ครับ เขาเป็นคนแต่งรถเขาก็ผมก็คิดว่ารถแกล้มหรือเปล่าแกอาจจะรถล้มหรือเปล่าไปโรงพยาบาลกันหมดเนี่ยเดี๋ยวรถแวกบ้านเขาก็ไปโรงพยาบาลกันหมดเลยนะครับ ครับ ไปดูอาการแกอะไรผมก็คิดไปนะครับคิดไปเองว่าไปดูอาการแกอะไรประมาณเนี้ย ครับ ทีนี้ยายก็เอ่ยขึ้นเลยว่าพอแกทำธุระแกเสร็จปุ ๊บ แกก็เดินมาหาผมแกก็มาพูดนั่นพูดนี่พอได้ยินคำนึงว่าไอ้พ่อพี่ก้องเสียเสียตั้งแต่บ่ายสามโมงตอนที่ผมเลิกเรียน อ ะสี่โมงครึ่งแล้วนะครับบ้านนั่นแหละครับคือแล้วพ่อพี่ก้องเสียแล้วคนที่ผมคุย ครับ อยู่ที่บ้านเขาอะ คือใคร คือใคร เออ ก็คุยแบบปกติเลย คุยเหมือนคนปกติเลย ใช่พี่คุยแบบคุยเหมือนคนปกติผมก็ถามแกกินข้าวหรือยัง ครับ ถามไปหลายคำอ่ะ ก็ชวนคุยสารทุกข์สุขดิบเป็นยังไงสบายดีไหมกินข้าวหรือยัง คุยกันนานอยู่ครับ คุยเหมือนคนปกติเสียงไม่ได้มีเย็นจะเยือกไม่มี เลยครับ คือคนเราดูแล้วฟังแล้วคน 100% ใช่ครับแล้วจังหวะนั้นน่ะเขาไปโรงพยาบาลกันหมดแล้วพี ่ เขาจะไปรับ ศพ ไปดูอาการหรือไปรับศพเนี่ยประมาณเนี้ยครับคือเขาไปโรงพยาบาลกันหมดแล้วไม่มีใครอยู่บ้านแล้วผมไม่รู้ไงจังหวะที่ผมไม่รู้ว่าเดินเข้าไปแล้วจังหวะหันกลับมาเห็นพอดีเห็นระยะมันไม่กี่เมตรพี ่ ระยะมันประมาณ 5-6 เมตรอ่ะพี่ครับ เดี๋ยวนี่คือหักศอกมากหักศอกเลยเนี่ยคือตอนแรกผมนึกว่าเฮ้ยพี่ก้องมันต้องเป็นอะไรแน่เลยไม่ใช่นะกลายเป็นพ่อพี่ก้องที่ก็แห่ไปโรงพยาบาลเนี่ยเรานึกว่าจะไปหาคนชื่อก้องไม่ใช่นะเหมือนคนจะไปหาคุณพ่อพี่ก้องนี่แหละแต่ว่าตอนที่ไปโรงพยาบาลเราไม่รู้ว่าตอนนั้นท่านเสียหรือยังนะ ครับ เหรอเฮ้ย ไอ้ถ้าแกเดินมาอย่างเง ี้ ยมันก็ต้องได้ยินเสียง ครับใช่ถูก เสียงพื้นนะครับแกรบอย่างเงี้ยครับ ครับ แต่พอผมเรียกเดินผ่านไปประมาณไม่ถึงนาทีพี ่ครับ ผมเรียกแล้วไม่มีใครอย่างเงี้ยผมก็เลยหันกลับมา ครับ แล้วก็จ้าเอ๋เลยแล้วผมก็ตกใจด้วยพี่ คือเราก็ตกใจเพราะว่าเราคือทีแรกเราก็ส่อสายสายตาไป ซ้ายออกมาเลยเฮ้ยเ หรออ ย่างเงี้ยครับ เพราะทีแรกเราไม ่ออกมาเฮ้ยอย่างเงี้ย แรกตอนแรกเราไม่เห็นถูกไหม ไม่เห็นเดินผ่านแค่ก็เอามือเอื้อมไปผ่านแค่เอามือเอื้อมโดนแค่อยู่เลยพี่ ครับ ใช่ครับ เดี๋ยวนะ หันกลับมาจ้าพอดีเลย ผมถามนิดนึง ผมหันออกมาเลย แล้วคุณพ่อเขาเสียด้วยสาเหตุอะไรอะครับ คือตอนนั้นแกป่วยมาได้ 2-3 เดือนแล้วแกลุกไม่ได้เดินไม่ได้ครับใช่แกท้องบวมอะไรประมาณเนี้ยครับครับ แล้วแกเสียตอนกี่โมงครับ ตอนประมาณบ่ายสามโมง แกเสียตอนประมาณบ่ายสามแต่ว่าขณะที่กายเจอนะที่เจอตรงที่นั่งตรงแคร่นะตอนนั้นเจอกี่โมง เกือบจะห้าโมงแล้วพี ่เสียบ่ายสามมาเจอตอนห้าโมงเย็นแสดงว่าแกเสียไปร่วมเกือบสองชั่วโมง ใช่ครับ เหรอโอ้แสดงว่าแก ทานออกมาเลยอะพี ่ตอนรู้ทานว่าไงฮะคือเอ้ยไอ ้เนี่ยแบบคนตกใจเลยพี ่เออครับ แล้วแกก็น่ากลัวอยู่นะพี่แกแบบร่างคนร่างใหญ ่ ตัวดำแบบดำเมื่อมเลยพ ี ่ร่างใหญ่ตัวดำ คนต่างจังหวัดนะเนาะนะครับเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ญาติพ่อพี่ก้องฟังไหมครับว่าเมื่อกี้เราเจอพ ่ อ ไม่ครับผมคือจังหวะตอนนั้นผมยังเด็กอยู่ผมไม่คิดว่าเขาเป็นผีครับผมก็เลยไม่ไปพูดกับใคร อ ๋ อไม่ได้เล่าไม่ได้บอกเลยเหรอ ใช่ครับแล้วเนี่ยผมมาฟังเดอะช็อค ครับก็เลยนึกถึงเรื่องนี ้เริ่มใช่ครับพี ่ คือปฏิปต่อเรื่องแบบใช่ครับคือจังหวะคือผมไม่เคยแบบไม่เคยเห็นเลยนะพี่ ครับ ใช่ครับไม่เคยเห็นแล้ว แต่การเจอของกายมันเป็นการเจอที่เราไม่รู้ตัวนะคือเราไม่รู้ตัวว่าตรงหน้าเรานั้นเป็นคนที่ไม่ใช่คนแล้วนะเป็นผีแล้วนะ ใช่ครับ ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตตอนเด็กว่าฟังครับเจอพ่อพี่ก้องที่เสียไปก่อนหน้านี้เมื่อตอนบ่ายสามแต่น้องมาเจอตอนห้าโมงเย็นไอ้หนุ่มดาวนะแสดงว่าคุณพ่ออาจจะไม่รู้ตัวว่าแกเสียแล้วก็คงจะมีความผูกพันกับบ้านอ่ะก็คงจะมาอยู่บ้านอะไรเงี้ยยังไม่ได้ไปไหนอะไรเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าหลังจากนั้นสักสามวันเจ็ดวันก็คงจะรู้ตัวมั้งโอ ้ นะครับด้วยความเป็นเด็กพี่ไม่รู้นะด้วยความเป็นเด็กเรามีโอกาสได้ไปทำบุญอะไรให้แกไหมฮะ ไม่ได้มีโอกาสไปทำเลยคร ับ เด็กใช่ไหม ช่วงนั้นก็เรียน นี่คือการทั้งหมดนะกาย ครับ โอเคขอบคุณมากกับเรื่องที่พี่ก้องหายไปไหนนี่คือหักมุมผมก็เฮ้ยผมต้องเป็นพี่ก้องไอ้ไม่ใช่เว้ยเป็นพ่อพี่ก้องเฉยเลยอ่ะ ครับผม โอเคขอบคุณมากกายครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ มาว่ากันต่อที่เรื่องคุณพึ่งหัวฟังครับคุณพึ่งปัจจุบันอายุ40ปีคุณพึ่งบอกว่ามีประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะอันนี้ขวัญไม่เคยอยู่นครสวรรค์หัวฟังขวัญอยู่ระยองขวัญอยู่เพชรบูรณ์แต่เด็กเขาเคยอยู่นครสวรรค์มาก่อนนะแต่ไม่เด็กปัจจุบันนะเด็กในอดีตเขานะฮะเคยอยู่นครสวรรค์มาก่อนเรื่องนี้บอกว่าเกิดขึ้นเมื่อ6ปีที่ผ่านมาเรื่องที่บอกว่าลุงเสมอแล้วตอนนี้คุณพึ่งอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับพึ่ง สวัสดีค่ะ ฮะพึ่งตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ โทรจากอำเภอเมืองนครสวรรค์ครับ แล้วฮะฝากซื้อปลาเห็ดสัก20สิฮะ ได้ค่ะ อยากกินปลาอยากกินทอดมันอ่ะเฮ้ยพูดแล้วก็อยากกินนะครับถ้าพูดถึงนครสวรรค์นี่ปลาเห็ดใช่ไหม ถ้าพี่ป๋องยังไม่ลืมคงจำพึ่งได้มั้งคะ จำพึ่งได้ไหมเดี๋ยวนะพี่แก่แล้วความจำสั้นนะครับ ที่ได้ไปออกรายการคนอดผีค่ะ เฮ้ยจริงเหรอนานยัง เกี่ยวกับเรื่องพี่สร้อยที่มีเพื่อนเป็นผีค่ะ เดี๋ยวนะพี่นึกอยู่มันนานยังครับ แม่เมื่อวันที่ประมาณวันที่3เมษายนค่ะ บันทึกเทปเหรอ ใช่ค่ะ ที่ว่ามี ออกไปแล้วค่ะ ออกไปแล้วใช่ไหมฮะ ที่เพิ่งเดินไม่ได้ค่ะ อ๋อโอเคจำได้แล้วน้องเพิ่งสบายดีนะ ค่ะดีค่ะ โอเคเอาเหรอแล้วฟังรายการอยู่ใช่ไหมครับ เพิ่งมาเปิดเจอค่ะ เอาเหรอโอเคยังไงฝากตัวด้วยนะเพิ่งฮะถ้างั้นมาเล่าเรื่องนี้ป๋องฟังหน่อยเรื่องลุงเสมอคือใครแล้วน้องไปเจอไปเกี่ยวข้องอะไรกับแกยังไงครับ คือลุงเสมอนี่เขาเป็นลุงของสามีอะค่ะพี่ดมนะคะทีนี้คุณลุงเนี่ยเขามีโรคประจำตัวคือเป็นโรคลมชักลมบ้าหมูอะค่ะ ครับ เขาจะไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ทีนี้เขาจะเป็นคนที่ติดพึ่งมาก ครับ เพราะว่าเวลามีอะไรพึ่งจะแบบจะให้ลุงกินลุงอะไรเงี้ยซื้อของให้อะไรต่ออะไรตลอด ครับ คือดูแลลุงอะค่ะ พ ูดง่ายๆเป็นคนดูแลลุง ครับ แต่อย่างที่ทราบคือพึ่งเกิดอุบัติเหตุ เมื่อ เดือนสิงหาคม ครับ ช่วงนั้นเป็นช่วงปี54ที่น้ำเริ่มจะท่วมแล้วคุณลุงเนี่ยเขาแบบว่ารอพึ่งอะค่ะรอพึ่งอยู่ที่บ้านซึ่งน้ำมันก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ลุงก็ไม่ยอมออกไปไหนคือยังรออยู่ที่บ้านนะคะจะรอให้พึ่งกลับบ้านคราวนี้พึ่งอะยังไม่ได้กลับบ้านจนวันที่1ตุลาคมเข้าวันที่1แล้วค่ะประมาณเที่ยงตีหนึ่งเที่ยงคืนเนี่ยแหละค่ะคุณแม่ของพี่อุดมอะค่ะสามีโทรมาบอกว่าเพิ่งลุงอะ ชัก แล้วก็ตอนเนี้ยเกิดอาการชักเกร็งแล้วก็ล้มหน้าคว่ำลงไปเลยแม่ช่วยไม่ไหวก็คือลุงเสมอเป็นคนตัวใหญ ่ อ้วนนะคะตัวใหญ่มากแล้วแม่สามีตัวเล็กก็เลยช่วยไม่ไหวสุดท้ายคุณลุงก็เสีย เดี๋ยวถ้าเสียด้วยสาเหตุ จมน้ำ ชัก แล้วก็จมน้ำหน้าคว่ำลงไปในน้ำ ค่ ะคุณลุงเสียแต่เรื่องมันมาพลิกตรงที่ว่าไม่น่าเชื่อว่าคุณลุงเขาหวังพึ่งมากแล้วเขาก็ยังรอพึ่งอยู่หลังจากที่น้ำลดแล้วพึ่งกลับมาพักรักษาตัวที่บ้านแล้วทุกคืนเวลาที่เขาตายอะค่ะเพิ่งจะได้ยินเขาเดินได้ย ิน เสียงเดินได้ยินเสียงเดินจากจุดที่เขาตาย ครับ แล้วก็มาหาตรงห้องนอนเพิ่งอะค่ะ เหรอเสียงเดิน เคาะประตูบ้าง เสียงเท้าเดินแล้วก็มาเคาะประตูด้วย ค่ะเคาะประตู ครับ ช่วงแรกๆกลัวนะคะยอมรับว่ากลัวเลยกลัวมากแล้วก็จะมีหมาหอนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยค่ะก็จะเป็นช่วงประมาณเนี้ยอันนี้คือเงียบไปแล้วสักพักหนึ่ง เดี๋ยวนะครับว่าช่วงประมาณนี้คือเป็นเวลากี่วันพึ่งเช่น3วัน7วันหลังจากแกเสีย ตอนที่พึ่งกลับมานั่นก็คือลุงเสียไปได้ประมาณเดือนกว่าแล้ว ครับ ใช่ค่ะลุงเสียไปประมาณเดือนกว่าแล้ว ครับ แล้วก็ลุงอ่ะเขามีเงินประกันมีอะไรหลายๆอย่าง ครับ ซึ่งพึ่งก็ไม่ทราบว่าคุณลุงอ่ะเขายกให้พึ่งทั้งหมดซึ่งก่อนที่เพิ่งจะทราบว่า ครับ คุณลุงยกง่ายๆทั้งหมดตอนเช้าสมมติว่าอย่างพรุ่งนี้เช้าเพิ่งจะเป พิ่งจะได้รับโทรศัพท์แล้วว่าเพิ่งจะต้องไปรับเงินตรงนี้ตรงนี้นะคะคืนนั้นนะคะเรือที่เป็นที่แฟนอะนำศพของคุณลุงอะมันต้องเพราะว่าน้ำมันท่วมใช่ไหมคะก็ต้องขึ้นเรือแล้วก็เอานำไปส่งรถกู้ภัยอีกทีค่ะนั่นแหละค่ะเรือลำนั้นมันอยู่มันดังทั้งคืนเลยคือเป็นเสียงเคาะชัดเจนมากซึ่งไม่ใช่เพิ่งคนเดียวที่ได้ยินแม่สามี ก็ได้ยิน ที่อยู่ด้วยกันก็ได้ยินค่ะ เดี๋ยวนะเสียงเคาะคือเสียงเคาะเรือเหรอฮะ ใช่ค่ะเคาะเรือที่เป็นเหล็กอะทั้งคืนค่ะ ทั้งคืนเลยฮะ ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ตีหนึ่งไป ครับ ตั้งแต่เวลาที่เขาเสียแล้วพอตอนเช้าก็คือได้ทราบว่าเราได้รับเงินก้อนนี ้ ประมาณตอนนั้นก็ประมาณเกือบแสนนะคะ หรอ ค่ะส่วนหนึ่ง 30,000 เพิ่งแบ่งไปสร้างศาลาให้คุณลุง ครับ ค่ะที่วัดใกล้บ้าน ดีแล้วโอ้สาธุกันไปคุณเอ้ยดีแล้วลูก ค่ะแล้วหลังจากนั้น ครับ ก็ไม่ทราบนะคะแต่ก็ยังได้ยินมาตลอดจนทุกวันนี ้เดี๋ยวนะ จนถึงปัจจุบันนี้คืนนี้ก็ยังได้ยินอยู่ค่ะ เราย้อนกลับไปก่อนนะเกิดขึ้นเมื่อ6ปีที่ผ่านมาถูกไหมครับ ใช่ จนถึงตอนนี้ขนลุกจนถึงตอนนี้สิ่งที่เพิ่งเล่าเนี่ยมันก็ยังเกิดขึ้นเหมือนเดิมอะฮะก็ ค ือเสียงเดิน เวลาใช่ เสียงเคาะเคาะเรือเสียงเคาะประตู เสียงเคาะประตูนี่คือหยุดก็คือช่วงที่มันดังใหม่ๆเพิ่งจะกลัวก็เลยบอกว่าให้แฟนเอาพยันไปขอพยันที่วัดหลวงพ่อมาติดไว้ที่หน้าประตูตอนนี้ก็เลยไม่มีเสียงเคาะละโอเคเพราะว่าเราบอกกับลุงว่าจะบอกกับลุงว่าลุงไม่ต้องห่วงพึ่งนะถ้าลุงมีโอกาสที่ลุงจะไปได้ที่ดีก็จะจุดธูปบอกนะบอกบ่อยมากเพราะไม่อยากให้ลุงเหมือนเขาแบบยังไม่ถึงเวลาเสียแล้วเขาน ี่แหละ เหมือนเขายังเสียซ้ำๆอยู่ที่เก่าอะค ่ะไม่พึ่งแต่ในหลักการจากที่พี่ป๋องฟังตอนต้นอะแกไม่ได้เกิดขึ้นจากจุดประสงค์ว่าอยากฆ่าตัวตายไม่ใช่เหรอ ไม่ ถูกป่ะแสดงว่ามันเกิดขึ้นชักเพราะเป็นโรคประจำตัวถูกไหมฮะ ใช่ ฉันพอบอกว่าต้องทำ เหมือนเขาคอยพึ่ง ซึ่ง ปกติก่อนที่เขาจะเสียนะคะวันนั้นเขาก็เดินไปนั่งรอตรงจุดที่ว่าศาลาตรงทางเข้าบ้านที่ว่าตรงนี้เพิ่งกับสามีจะกลับแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยเขาจะรออยู่ตรงนั้นประจำวันนั้นเขาก็ไปนั่งร อ มีคนเล่าให้ฟังว่าเขาไปนั่งรอ คร ับ แล้วคือใครๆคือญาติพี่น้องเขาไม่ใช่ว่าลำบากนะคะญาติพี่น้องคุณลุงเนี่ยเขามีกินแล้วก็ฐานะดีด้วยแต่คุณลุงไม่ยอมไปอยู ่ เขามารับไปคุณลุงก็จะกลับมา บ มารอเพิ่งไม่ทราบว่าเราผูกพันด้วยอะไรนะคะ เราจะผูกพันกันมาจากชาติปางไหนไม่รู้แหละมันก็มีสิทธิ์ไปไม่ได้เพียงแต่ว่าพี่กำลังเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคือเขาจะต้องทำซ้ำๆทำไมในเมื่อเขาไม่ได้ฆ่าตัวตายมันเกิดขึ้นจากโรคประจำตัวมันเกิดเรื่องของอุบัติเหตุแล้วเขาต้องมาทำแบบนี้เพื่อแล้วมันผ่านกาลเวลามาตั้ง 6-7 ปีแล้วยังไม่ยอมไปไหนเนี่ยนะเพิ่ง ใช่ค่ะ เหรอ ก็เคยบอกกับทางญาติทางฝ่ายของแม่สามีซ ึ่ งเป็นทางญาติของคุณลุงโดยตรงกับพี่น้องนะคะของคุณลุงก็คือร่วมกันทำบุญทำทุกปีนะคะสงกรานต์นี้ก็เพิ่งไปทำมาก็จะบอกจุดทูบบอกลุงเพราะว่าญาติพี่น้องทุกคนก็จะรู้ว่าลุงเนี่ยผูกพันกับผึ้งเขาห่วงผึ้งห่วงซึ่งก็จะบอกว่าลุงไม่ต้องห่วงนะไปนะอะไรประมาณเนี้ยเหมือนอย่างที่เพิ่งไปออกรายการก็คือพี่สร้อยเขาก็คือห่วงพึ่งซึ่งก็ไม่ทราบว่าคุณลุงก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ห่วง ที่ห่วงเราอาจจะดวงชะตามันต้องการแหละนะครับนะก็พยายามหมั่นทำบุญให้แกก็แล้วกันซึ่งวันหนึ่งแกก็อาจจะไปก็ได้แต่ผมแค่เอ้ยผ่านมา 6-7 ปีแสดงว่าแกยังไม่ไปไหนเหรออะไรอย่างเงี้ย ใช่ค่ะยังค่ะ แล้วก็คนอื่นล่ะฮะเพิ่งหมายถึงว่าสมาชิกญาติเขาเจอแบบที่เพิ่งเจอไหม ลูกชายเจอค่ะแล้วก็น้องสะใภ้ของแฟนเห็นเลยค่ะ เห็น เพื่อนที่มานอนที่บ้านเพื่อนที่เคยมานอนแบบว่าเพื่อนแฟนตอนนั้นเขามาจากสมุทรสาครเขามาพักด้วยเขาบอกว่าเขาจะประมาณเนี้ยค่ะมีคนมาจ้องมองเขาคือเขานอนอยู่อีกห้องหนึ่งค ือ แบบเนี่ยเขาอธิบายถูกเลยว่าเนี่ยนะรูปร่างแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราก็เลย เราก็อึ้งแต่เราก็ไม่ได้พูดนะคะกลัวเขากลัวแต่เราทราบเลยว่า เป็นลุง เป็นลุงซึ่งจะเป็นคนที่แบบว่าไม่เห็นแต่จะเป็นคนที่ได้ยินเสียงมากกว่า เพราะว่าพี่จะทักเหมือนกันว่าจากที่ฟังพึ่งเล่ามาเหมือนพึ่งไม่ได้เห็นเลยนะแต่ได้ยินเป็นเสียง ไม่เห็น แต่พึ่งไม่เห็นนะ ได้ยินแต่เสียง เออแต่ขณะที่คนอื่นเห็นนะ ใช่ค่ะเห็นทุกคนค่ะเห็นกันหลายคน ลักษณะที่เห็นตรงกันหมดไหมคะคือลักษณะของคุณลุงเป็นยังไงลักษณะการเป็นยังไง ลักษณะคุณลุงก็คือเดินแล้วก็ชอบมาเท้าเสาตรงหน้าบ้าน เดินแล้วมาเท้าเสาตัวแกเป็นยังไงตัวใหญ่ตัวเล็ก ตัวใหญ่ ตัวใหญ่ ต ั วใหญ่มากวันนั้นถ้าพี่ป๋องเห็นแฟนซึ่งจะใหญ่กว่านั้นจะเท่าตัวค่ะทั้งสูงและก็ใหญ ่ครับแล้วเมื่อกี้พึ่งบอกว่าจนถึงณวันนี้ก็ยังมีการส่งสัญญาณจากลุงอยู่จากเสียงเดินเสียงข้อแล้วก็ตามแต่แสดงว่าตอนนี้พึ่งก็ยังเชื่อว่าลุงยังไม่ไปไหนสิ ใช่ค่ะ เหรอ ยังคิดว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็อาจจะทำบุญใหญ่ที่บ้านนี้สักทีนึงเพื่อส่งสัญญาณเพราะว่าตอนที่ท่านเสียนะคะเพิ่งถามกับแฟนว่าวันตอนที่เอาศพท่านไปเสร็จแล้วเราจัดงานศพอะไรพวกเนี้ยแล้วมีใครมาเชิญวิญญาณลงไปไหมปรากฏว่าไม่มี เฮ้ยไม่มีเหรอหลังจากพอแกเสียไม่มีการนิมนต์พระมาเชิญวิญญาณตรงจุดนั้นอ่ะ ใช่ เอาทำไมอ่ะ นี่แหละมันเป็นไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพิ่งไม่ได้ถาม รอ แต่ว่าเพิ่งก็เลยบอกว่าติดใจตรงนี้กับแฟนว่าม ันเป็นต้องเกี่ยวกับตรงนี้ไหมที่ว่าเราไม่มาเชิญคือญาติพี่น้องไม่มาเชิญวิญญาณท่านไปหรือเปล่า เออก็ไม่แน่นะ ท่านก็เลยยังติดอยู่ตรงนี ้ครับ ก็เลยคิดว่าถ้าเรา ครับ ก็ต้องเพิ่งตั้งใจว่าเพิ่งจะทำค่ะเพราะว ่ า ดีแล้ว เราอยากให้คุณลุงไปดีเพราะว่าท่านหวังดีกับเพิ่งมาตลอด ครับครับ ไม่ว่าตอนตั้งแต่ท่านอยู่จนถึงจนถึงตอนนี้ค ่ ะ ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะพึ่งนะนะถ้าดวงจิตวิญญาณของท่านอยู่ตรงนี้จริงอาจจะส่งสัญญาณบอกเรานะระหว่างที่เราคุยกับพึ่งตรงนี้ก็ได้นะฮะถ้าพึ่งเชื่อแบบนั้นว่าท่านยังอยู่นะเสียงคงเสียง ตอนแรกตอนแรกนี่ยอมรับว่ากลัวค่ะกลัวแบบนอนไม่ได้เลยเพราะว่าหลังจากเที่ยงคืนหลังจากประมาณ4 ทุ่มพึ่งจะไม่ได้นอนใช่ไหมคะพึ่งจะตื่นมาทำงานเขียนลงนิยายอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันจะได้ยินเสียงแบบเนี้ยก็คือแบบโอ้ยนอนไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วไม่มีสมาธิแล้วกลัว แต่ตอนนี้เริ่มคุ้นเริ่มชิน แล้วก็เริ่มสงสารลุงมากกว่า สงสารเห็นด้วยครับผมว่าคงไม่ใช่ความกลัวหรอกคงจะเป็นความสงสารหรือเห็นใจมากกว่าก็ขอให้ดวงจิตดวงอย่างคุณลุงไปสู่สุคติก็แล้วกันเนาะนะครับได้ครับพึ่งไงขอบคุณมากกับเรื่องนี้นะลุงเสมอนะนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับพระคุณครับ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้เรื่องต่อไปครับมากันแล้วฮะคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของคุณแนนครับคุณแนนปัจจุบันอายุนะครับ32 ปีขออภัยนะครับคุณแนน32 ปีนะครับเห็นบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณยายทวดเล่าให้ฟังด้วยเรื่องเกิดขึ้นที่ย่านแพร่กษาผ่านมา 30-40 ปีแล้วเหรอครับชื่อเรื่องว่าเงียบทั้งบางแสดงว่าคุณแนนเนี่ยส่งข้อความมาเมื่อกี้ใช่ไหมพี่เอสพี่โทรกลับไปหาเลยเอาละฮะระหว่างรอการติดต่อสายคุณแนนอยู่นะครับตอนนี้ผมแวะเก็บตกข้อความดีกว่าคุณผู้ฟังส่งมานะฮะมีมาบอกว่าพรุ่งนี้เจอกันครับส่งท้ายประวัติศาสตร์เดอะช็อคนั่งติดผีจากฮิมอาร์เรนเจอร์อาจเจอกันด้วยแต่ว่าน้องฮิมส่งความชิกมานะครับก็ต้องพิมพ์ตัว S นะลูกนะ S เว้นวรรคตามด้วยชื่อเว้นวรรคตามด้วยรหัสไปรษณีย์นะครับแล้วก็คุณตะกุดโทนสุพรรณบอกว่าวัดอยู่อำเภออะไรตำบลอะไรครับเขาไม่ได้บอกไว้นะฮะสมมกแอบจิตอยู่ร้อยเอ็ดนะครับเป็นสมาชิกร้านเรียบร้อยเหมือนกันแล้วก็คุณมันมีตำนานนะครับอยู่กรุงเทพก็เป็นสมาชิกแล้วเช่นเดียวกันด้วยแล้วก็มีบอกว่ามาแล้วมาแล้วรีบมาจะได้รีบนอนรายงานตัวจ้าขอนอนต่อทักทายนะลูกขวานลูกเอสและสารพัดลูกทั้งหลายนะคะฟังเดือดช็อกอยู่แต่ง่วงแล้วขอตัวนอนก่อนนะจ้าขอเป็นกำลังใจให้คุณพ่อของน้องขวัญ นะคะจากแม่ดาวพญาไทด้วยขอบคุณมากๆครับแม่ดูแลสุขภาพด้วยนะนะครับดีนะไม่ขาดไม่เคยผ่านปากน้ำจากอ๋อผมขับแถวบางบัวทองจากคุณ1566นะครับ คุณลิลี่บอกว่าขอให้คุณพ่อพี่ขวัญหายไวนะครับพี่ต้องแลตัวเองด้วยนะครับชอบพี่ขวัญเล่าตื่นเต้นดีจังค่ะจากน้องลี่นครพนมขอบคุณครับแล้วก็คุณโตโต้ส่งตัวเครื่องหมายคำถามมาเต็มเลยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นอะไรนะครับคุณอาติซอย7รายงานตัวครับพี่ขวัญหลอนเลยครับแล้วก็คุณมิลินดาบอกว่ามิลินแอนดานะฮะบอกว่าทะเบียนแท็กซี่เลขอะไรคะเขาก็ไม่ได้บอกไว้เหมือนกันนะฮะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้กันเลยดีกว่านะครับผมนี่เลยฮะคุณแนนครับสวัสดีครับคุณแนน ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณแนนครับโทรศัพท์มาจากตรงไหนครับ สุขุมวิทค่ะ101ค่ะ 101เนาะคุณแนนพี่ขวัญขอรบกวนหน่อยสิคุณแนนช่วยขวัญเสียงดังหน่อยนะ อ๋อได้ค่ะ โอเคแล้วคืนนี้ฟังเดอะช็อคกับใครครับ คนเดียวเลยค่ะยังเสียงสั่นๆเลยค่ะพอดีอยู่อพาร์ตเมนต์นะคะ อ๋อ ค่ะ แล้วไม่กลัวผีเหรอ กลัวมากเลยค่ะ กลัวมากเลยแต่เชื่อไหมคนที่กลัวมากเนี่ยชอบฟังเรื่องผีนะ ค่ะ เออ ค่ะ คุณแนนก็เป็นหนึ่งในนั้นนะ ค ่ ะ อะไรครับผมแต่ว่าเรื่องนี้คุณแนนให้ข้อมูลมาบอกว่าคุณยายทวดเล่าให้ฟังด้วย ใช่ค่ะนานแล้วค ่ ะ โอ้30-40ปีเลยแหละครับเรื่องนี ้ค ่ ะ เอาเลยครับงั้นเรื่องที่มีชื่อว่าเงียบทั้งบางเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ เดี๋ยวนะคะก็คือว่าอันนี้บอกชื่อถนนได้ใช่ไหมคะ บอกได้ครับ อยู่ค่ะเส้นแพร่กระสานะคะ อ่าฮะ ค่ะถ้าคนที่อยู่ตรงนี้จะรู้เลยอะค่ะว่าประวัติถนนเส้นนี้ก็คืออุบัติเหตุบ่อยมากแล้วมันก็จะมาเกิดขึ้นตรงแถวหน้าวัดที่อยู่พอดีอะค่ะทีนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยบ้านของคุณยายเนี่ยจะมีแค่ไม่กี่หลังอะค่ะแถวนั้นมันจะเป็นเหมือนทุ่งนาป่าหญ้าแต่ว่าวัดก็จะอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วจะอยู่เยื้องกับตรงบ้านนะคะต้องข้ามถนนไปประมาณ2เลนนะคะทีนี้มีอยู่วันนึงเนี่ยมีผู้หญิงเนี่ยท้องน่าจะตั้งครรภ์ได้ประมาณสัก 5-6 เดือนนะคะเห็นยายบอกว่าท้องเขาใหญ่มากแล้วเหมือนกันไม่แน่ใจว่าเขามาทำอะไรที่วัดแต่ว่าทีเนี้ยเขาจะต้องข้ามถนนเนี่ยไปฝั่งนึงเพื่อที่จะต้องรอรถไปตำลุหรือไปบางปูสักอย่างเนี่ยค่ะ คร ับ ค่ะทีนี้เนี่ยตอนนั้นยายอยู่ในบ้านนะคะสักพักหนึ่งยายก็ได้ยินเสียงเพื่อนข้างนอกบ้านตะโกนกันบอกว่าเฮ้ยคนโดนรถชนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบยายกำลังนั่งคุยกับเพื่อนผู้หญิงเขาอีกคนนึงก็เลยวิ่งกันออกมาดูสองคนก็เจอคนประมาณ4กว่าคนเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนตรงนั้นจะไม่ค่อยมีบ้านคนเลยปรากฏว่าไปเจอเป็นรถสิบล้อเนี่ยค่ะทับผู้หญิงคนเนี้ยท้องแก่เนี่ย อยู่ที่ล้อด้านซ้ายฝั่งที่เป็นคนนั่งซึ่งสภาพที่เห็นตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่านอนคว่ำแล้วก็ล้อเนี่ยจะทับอยู่ตรงใกล้ๆกับแถวๆก้นนะคะแต่ว่าเป็นการนอนคว่ำคว่ำแล้วทีนี้ว่ามือสองข้างเขาเนี่ยมันจะแบบเหมือนชูขึ้นมาข้างหน้าค่ะแต่ว่าหน้าเขาไม่ได้คว่ำไปกับพื้นหน้าเขาจะหันไปอีกข้างนึงซึ่งตอนนั้นเนี่ยยายก็ไปยืนฝั่งคือก็ไปมองจระเลยอะค่ะว่าศพเป็นไงอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นที่ยายเขาเห็นเนี่ยหน้าหันมาเนี่ยแววตาของเขาเนี่ยเหมือนคนที่ยังแบบยังมีลมหายใจอยู่อะค่ะใช่ตาเขาปื้อๆอยู่เหมือนกับแบบว่าฉันจะออกไปจากตรงนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยเหมือนกับนิ้วเล็บอะไรเขาก็ติดถนนอยู่ตรงนั้นนะคะ คร ับ ใช่แต่ทีนี้ว่าตอนนั้นเนี่ยคนที่ยืนตรงนั้นตกใจเหมือนเลยไม่รู้จะทำยังไงคนขับก็แบบหนีไปไหนเราก็ไม่รู ้ ทุกคนก็เหมือนกับพูดว่าเฮ้ยหรือใครจะขึ้นไปขับรถสิบล้อคันนี้ใครขับเป็นบ้างแบบถอยหลังออกไปได้ไหมแล้วจะได้ดึงเขาออกมาหรือยังไงดีสรุปก็คุยกันไปกันมาสักพักนึงก็คือเขาก็ขาดใจตรงนั้นนะคะใช่แต่ว่าตาเขาก็ไม่ได้หลับนะคะแต่ก็คือค้างอยู่อย่างนั้นทีนี้ยายอ่ะเป็นคนที่แบบที่สงสารคนยายก็แบบยืนแบบร้องไห้ทุกคนก็ร้องไห้กันตรงนั้นแบบคือสงสารก็ไม่รู้ทำไงอะไรเงี้ยค่ะเมื่อก่อนก็ไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเอารถพยาบาลอะไรมารับก็ไม่มีแล้วทุกคนก็แบบตกใจกันหมดแต่ยายก็คือแบบมองไปอ่ะแต่ว่าคือเหมือนกับใจเขาก็ภาวนาคิดอะไรแบบว่าเออไปดีนะหนูอะไรเงี้ยถ้ามีอะไรก็บอกได้นะมาเข้าฝ่าเหลืออะไรเดี๋ยวทำบุญอะไรไปให้เลยนะอย่างเงี้ยก็หลังจากตอนนั้นไปยายก็บอกว่าก็มีคนมาขับรถสิบล้อคันนี้ค่ะถอยแล้วก็คือที่วัดก็ต้องรับศพเก็บเข้าไปเขาไม่รู้ว่ามาจากไหนแล้วก็มีแค่กระเป๋าตังค์กับเงินที่แบบไม่รู้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าไม่ได้มีบัตรไม่ได้มีอะไรที่บอกว่ามาจากไหนอะค่ะ ครับ เขาก็ต้องนำศพไปเก็บไว้ในวัด ทีนี้เนี่ยผ่านไปประมาณ4วันได้อ่ะค่ะปกติยายเนี่ยจะนอนอยู่กับตาที่บ้าน2คนแต่จะมีบางวันที่ตาเนี่ยจะต้องออกไปทำงานข้างนอกก็คือจะมาแถวปากน้ำอะค่ะยายก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่ายายจะเป็นคนที่ไม่ได้กลัวผีไม่ได้กลัวอะไรอยู่คนเดียวจนชินแล้วแต่ทุกคืนที่แกจะนอนเนี่ยเขาก็จะมีไม้หน้าสามอะไรอย่างเงี้ยเขาจะวางเอาไว ้ ใกล้ๆกับมือใกล้ๆกับมือที่เขาจะเปิดออกไปเนี่ยค่ะ เผื่อไว้เอาไว้แบบว่าป้องกันตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอืม ใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เขายังไม่ได้ทำรั้วบ้านอะค่ะ ครับ ใช่แล้วมันก็ไม่ได้อยู่ติดถนนมากก็คือต้องเดินเข้ามาสักประมาณสัก19อะไรแค่นั้นนะคะแล้วก็จะเป็นเหมือนแบบต้นไม้เป็นต้นหญ้าอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่อีกแค่2หลังใกล้ๆกัน คร ับ นี้คืนนั้นประมาณเกือบ5ทุ่มประมาณ5ทุ่มหรือเที่ยงคืนเนี้ยค่ะแกก็ยังไม่ได้หลับที่บ้านก็ไม่ได้เลี้ยงหมาเลี้ยงอะไรเลยมันจะเงียบมากแกก็นอนอยู่ที่บ้านเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นบ้านไม้แล้วมันจะมีเหมือนเป็นใต้ถุนใต้ถุนเนี่ยมันจะสูงแค่ประมาณเมตรกว่าๆค่ะคือเตี้ยๆหลังจากนั้นเนี่ยตรงทางขึ้นมาตรงประตูที่จะเปิดมาเจอบ้านโล่งๆเลยเนี่ยมันจะเป็นบันไดประมาณ 4-5 ขั้นเองบันไดเนี้ยถ้าเกิดใครเหยียบก็ตามมันจะดังเอี๊ยดๆอย่างเงี้ยจะก็ได้ยินเสียงว่ามีคนเหยียบบันไดแต่ว่าเหยียบแบบช้าๆค่อยๆขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยแบบเฮ้ยมีคนมาแน่นอนแล้วอะเพราะว่าเสียงบันไดมันดังแล้วก็เลยเปิดมุ้งไปแล้วก็หยิบไม้หน้าสามขึ้นมาแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งแป๊บนึงแกก็รอฟังว่าจะแบบเปิดประตูหรือจะเคาะประตูหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมก็เงียบแล้วแกก็เลยแบบแกมั่นใจว่ามีคนขึ้นมาแน่นอนแต่มันเงียบไปแล้วแล้วก็เลยนอนตะแคงแบบให้หูจิกกับหมอนอะแบบจะได้ยินใครเดินอะไรเงี้ยแล้วก็มีตะเกียงแบบแสงลิบหลีอะค่ะไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่แล้วแกก็นอนไปแป๊บนึงแป๊บเดียวอะค่ะแกก็ไม่บอกว่าไม่ได้หลับตานะคะอยู่ดีๆก็แบบมานั่งตรงใกล้ๆกับที่วางไม้หน้าสามเลย ฮ ะใช ่เฮ้ยเดี๋ยว แบบห่างกันประมาณแค่แบบตอกเดียวอะค่ะจากตรงที่จะเปิดมุ้งออกมาได้ เดี๋ยวนะคุณยายเห็นคนมานั่งอยู่ข้างมุ้งเลยเหรอ แกบอกว่าแวบมาเลยแวบมาแล้วก้มหน้าแล้วแกแบบแกเห็นปุ๊บแกก็คิดออกเลยว่าใช่แล้วเพราะว่าแกไปทำบุญแล้วแกก็ยังคิดถึงอยู่ 3-4 วันนั้นแกทำบุญให้ตลอด โอ้ยคนลุกว่าเออ ใช่แล้วแกก็แปลกใจว่าเฮ้ยแล้วเข้ามาได้ยังไงอ่ะคือที่บ้านก็มีศาลมีเจ้าที่มีอะไรนะคะแกงงว่าเข้ามาได้ยังไงหรือว่าคือแกมาคิดตอนหลังเองว่าหรือว่าจะไปตั้งจิตอธิษฐานว่าเฮ้ยถ้ามีอะไรมาหาได้เลยอย่างนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ แล้ว ก็ตอนแรกแกงงว่าแกงงว่าเอ้ยแล้วมาได้ยังไงอ่ะในเรื่องบ้านเราก็มีเจ้าที่มีเจ้าทางเลยก็เข้ามาได้ยังไงแกก็งงคือตอนนั้นเนี่ยแกบอกว่าแกไม่ได้คิดร้ายไม่ได้ทำอะไรแกคิดว่าคงแบบมาขอส่วนบุญแต่ถามว่าตอนนั้นเขาแกตกใจไหมแกตกใจมาก ตกใจสิเป็นใครก็ตกใจ ใช่ตกใจมากแต่ว่าแกเป็นคนแบบแกเหมือนแกเจอเรื่องอย่างนี้มาเยอะแล้วแต่แกไม่เคยเจอแบบอยู่ดีๆมาขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบแวบมาตรงแบบห่างกันแค่ศอกเดียวเองแกบอกว่าถ้าเปิดมุ้งไปนี่ก็แบบก็จ้าเอกันเลยอย่างเงี้ย ไม่แล้วเขามานั่งเขามานั่งเนี่ยเขาทำอะไรต่อเขาชะโงกหน้าเข้ามาหาคุณยายเหรอ ไม่ได้ชะโงกเลยมานั่งแล้วก็เหมือนมีเสียงร้องไห้นิดๆแบบเบาๆนิดๆร้องสะอึกเงียบๆคนเดียวแต่ว่าลักษณะก็คือเป็นผมปิดหน้าหมดเลยผมปิดหน้าแล้วก็มือก็จะบอกจะไม่แน่ใจว่านั่งแบบนั่งยังไงนั่งคันเข่าหรือว่านั่งยังไงจะบอกจะมองไม่เห็นเพราะว่าแกมองขึ้นไปแกก็จะเห็นเป็นหัวก้มหน้าลงมาอย่างเง ี้ ยค่ะใช่แล้วก็แบบแกก็เลยแบบลุกขึ้นนั่งพอลุกขึ้นนั่งเสร็จปุ๊บแกก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มกลัวมากตอนนั้นแกก็เลยแบบพนมมือแบบแล้วแกก็พูดท่องน้ำโหสสะอะไรแบบไม่เป็นภาษาคนอ่ะแต่แกแบบตอนนั้นแกรู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มกลัวมากเริ่มไม่มีสติแล้วอะว่าทำไมสวดอะไรก็ไม่รู้แบบไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่ไปสักทีนึงจะเอาอะไรก็ไม่รู้ก็คือก็นั่งก้มหน้าแล้วก็ร้องไห้เงียบๆอะค่ะใช่แล้วแกก็แบบ แกไม่รู้จะทำยังไงแต่ในใจแกก็คิดเหมือนกันตอนนั้นว่าหรือจะหยิบไม้ขึ้นมาตีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนั้นแกรู้สึกว่ามันไม่มีใครเลยอย่างเงี้ยค่ะ คืออารมณ์กลัวของแกด้วยแกพยายามสวดแล้วเขาก็ยังไม่ไปเขานั่งอยู่นั่นใช่ไหม แกบอกว่าเป็นครึ่งชั่วโมงได้ที่แกนั่งแล้วแกก็แบบสวดอยู่อย่างนั้นจนแกแบบไม่กล้าที่จะมองแล้วว่าอะไรต่อเพราะแกมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนกับจะเงยหน้ามามองแล้วอะไรอย่างเงี ้ ยแกก็ไม่กล้าที่จะเห็นว่าหน้าจะเป็นยังไงเพราะตอนนั้นแกก็นึกถึงแต่ว่านึกถึงหน้าตอนที่โดนรถทับอยู่อะไรเงี้ยแกก็แบบแกก็เลยหลับตาแล้วแกก็ท่องตรวจอะไรก็ไม่รู้แกก็เริ่มไม่ไหวแล ้ วแกก็เลยคิดว่าเออคงไปแล้วแหละแต่ตอนนั้นเนี่ยคือหลับตาอยู่อ่ะหลับตาอยู่แกก็แบบว่าเออคงไปแล้วแหละพอลืมตามาเท่านั้นแกบอกว่าแกช็อกไปถึงเช้าเลยก็คือหมดสติไปถึงเช้าเลยเพราะว่าที่เห็นเนี่ยแกบอกว่านั่งเหมือนแบบนั่งอ้าขาแล้วแบบว่าเอาชันเข่าขึ้นมาค่ะแต่มือสองข้างเนี่ยไม่รู้ว่าเหมือนโปรยอะไรเข้าอะไรอย่างเงี้ย โปรยอะไรเข้าหว่างขาตัวเองเนี่ยเหรอ ใช่แกก็คิดตัวเองว่าเป็นเหมือนไส้อะไรที่มันแตกตอนนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นแกก็แบบแกก็หมดสติไปเลยตื่นเช้าตื่นเช้าประมาณตื่นมาจะบอกว่าน่าจะหกโมงเช้าแล้วจะไม่สนใจอะไรจะเปิดมุ้งแล้ววิ่งลงไปหาเพื่อนข้างบ้านเลยใช่แล้วเพื่อนข้างบ้านก็เลยพาไปที่วัด ครับ พาไปหาหลวงพ่อแกก็เลยทำบุญรดน้ำมนต์อะไรแบบถวายสังฆทงสังฆทานอะไรแล้วก็หลวงพ่อแกก็เลยแบบว่าแบบแกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงเข้ามาในบ้านได้อย่างเงี้ยก ็ คืออาจจะเป็นเพราะว่าจิตเราแบบอยากช่วยเขาคือมาเมื่อไหร่ก็ได้นะมาให้ช่วยยังไงก็ได้คือ ม ีความสงสารมากเลยเพราะยายจะเป็นคนแบบที่สงสารคนมากเลยเนี่ยใช่แต่ณวันนั้นเนี่ยยายก็บอกเหมือนกันว่าไม่รู้เป็นไรก็คิดถึงแต่ผู้หญิงคนนั้นตลอดเวลาคิดถึงแต่แบบน่าสงสารจังน่าเวทนาจังอะไรอย่างเงี้ยแกก็ทำบุญให้ตลอดเนี่ยแล้วพอแกก็ไม่เข้าบ้านอีกเลยก็อยู่ที่วัดเสร็จแล้วเนี่ยตาก็ไม่รู้ตากลับเข้ามาที่บ้านตอนบ่ายพอตากลับเข้ามาเสร็จตาก็ขึ้นไปบนบ้านไปดูไปเห็นตรงมุ้งที่ผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่อะค่ะมันมีแบบเหมือนเป็นเศษผมกองอยู่อะนิดนึงซึ่งมันไม่ใช่ผมยาย ซึ่งตอนนั้นคุณตายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมฮะ แกไม่ได้มองแกเปิดมุ้งมาแล้วแกวิ่งไปหาเพื่อนข้างบ้านทันที ไม่คือคุณตาที่กลับมาบ้านเนี่ยยังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหม ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแกเดินเข้ามาบ้านเฉยแล้วก็ไม่เห็นยายก็เลยขึ้นไปบนบ้านไปดูก็ไม่เห็นว่ามุ้งไม่ทำไมไม่เก็บมุ้งปกติจะต้องเก็บมุ้งทุกเช้าก็นึกว่านอนอยู่ก็พอเดินขึ้นไปปุ๊บก็ยายก็งงว่านี่ไม่ใช่ผมของยายเพราะว่ายายทำไมผมสั้นๆ คร ับ แต่แล้วมันจะเป็นผมยาวๆเหมือนกับแบบว่าคนกวาดเอาไว้แล้วกองไว้รวมกันแบบไม่เยอะมากทีนี้พอตาเห็นตาก็แบบเอาแล้วนี่ผมของใครอะไรเงี้ยแกก็เลยกวาดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในถุงอะไรสักอย่างอะค่ะที่เป็นถุงขยะของเขาอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยยายก็กลับเข้ามาในบ้านพอดีตาก็เลยบอกว่าเอ้าไปไหนมาอะไรเงี้ยคุณยายก็เลยเล่าทุกอย่างให้ฟังหมดเลยว่าเจอตรงนั้นตรงนี้ตาก็เลยบอกว่าอ๋อเนี่ยเห็นมีผมอะอยู่ตรงเนี้ยตรงที่เล่าเนี่ยตรงที่เขานั่งตรงนี้ใช่ไหมมันมีผมกองอยู่เมื่อเช้ายายก็ตกใจมากเพราะยายบอกว่ามีได้หรอไม่ได้เห็นอะไรเงี้ยก็บอกว่าเนี่ยผมสงสัยเดี๋ยวต้องเอาออกมาจากถุงขยะละยายก็ออกมาจากถุงขยะแต่จะไม่รู้จะนึกยังไงก็ไม่รู้แหละยายเอาไปใส่ไอ้ที่เป็นกระทงอะค่ะ คร ับ แล้วยายก็จุดธูปบอกอะไรสักอย่างหนึ่งยายก็เอาไปลอยที่น้ำลอยคลองหน้าบ้านเลย คร ับ ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นยายก็ไม่ได้เจอนะคะแต่ว่ามีคนที่ขับรถแถวนั้นน่ะเขาบอกว่ามีมาโบกรถเรียกรถบอกว่าขอกลับบ้านหน่อยซึ่งก็เลยมีคนที่เขาขับรถแถวนั้นเขาจะเจอบ่อยมากว่าขอกลับบ้านหน่อยอะไรประมาณเนี้ยค่ะ คร ับ ใช่ซึ่งบางคนเนี่ยเขาเห็นแล้วเขารู้แล้วว่าไม่ใช่คนแน่น อ นเพราะว่าเขาจะใส่ชุดคลุมท้องสีแดงเลยทั้งชุดเลย ครับผม แล้วตอนแล้วตอนที่มานั่งกับคุณยายคุณยายได้บอกไหมว่าเขาใส่ชุดใส่ชุดสีอะไร อ๋อเขาจะใส่เขาไม่ได้ใส่สีแดงอะค่ะนายบอกว่าแต่คนที่เจอบอกว่าใส่ชุดสีแดงแดงทั้งชุดเลยแต่ว่าตอนที่ตายเนี่ยยายบอกว่าไม่ได้ใส่สีแดงนะเป็นเหมือนสีแบบสีครีมๆนะ ครับชุดคลุมท้องใช่ไหม แต่ว่าใช่แต่ตอนที่ยายเจอคืนนั้นยายบอกว่ามันเห็นเป็นมืดๆไปหมดเลยอะไม่รู้ว่าเป็นสีแดงหรือเปล่าแต่ถ้ามันเป็นสีครีมๆมันน่าจะโดนกับแสงเทียนแล้วน่าจะเห็นแต่ว่าเห็นเป็นแบบมืดๆไปหมดเลยหรือว่าผมเขาปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับ ใช่แต่ว่าก็คือตรงนั้นเนี่ยรู้สึกว่าศพนั้นจะเป็นศพแรกเลยของถนนเส้นนี ้ครับ แล้วทีนี้ต่อมาเนี่ยก็จะมีมาเรื่อยๆก็จะตายกันอยู่แถวหน้าวัดหน้าบ้านอยู่ตรงเนี้ยค่ะเยอะมากถ้าคนอยู่แถวเนี้ยจะรู้เลยว่าก็จะอยู่กันแถวเนี้ยจะตายกันแถวเนี้ย ครับ เพราะว่าคุณยายที่เล่าให้ฟังเนี่ยค่ะก็เสียชีวิตตรงนี้เหมือนกัน ฮะคุณยายทวดที่เล่าเราฟังเนี่ยนะ ใช่ค่ะจะข้ามถนนไปจะไปที่ตรงฝั่งตรงวัดซึ่งตรงหน้าวัดเนี่ยจะมีร้านป้าที่ขายพวกหมากคูอะไรพวกเนี้ยจะสนิทกับยายมากเลยเพราะยายจะต้องข้ามถนนไปซื้อบ่อย คร ับ แล้วพอเอิญวันนั้นเนี่ยมันมีรถบัสเนี่ยจอดอยู่คันนึงเขาก็รับส่งคนงานตัวเองพอดีปรากฏว่ายายก็ข้ามถนนไปให้รถบัสคันเนี้ยมันเหมือนกับบังคันข้างหลังอยู่มั้งคะ คร ับ คันข้างหลังก็มาถึงก็แบบชนแกกระเด็นไปแถวที่ผู้หญิงคนนี้เสียค่ะ โอ ้แกก็เสียตรงนั้นเลย โอ้โห แต่ว่ากระเด็นไปไกลมากเมื่อก่อนนี้ยายจะใส่เป็นแบบเสื้อคอกระเช้ากับผ้าถุงจุงกระเบนอย่างเงี้ยค่ะเสื้อคอกระเช้าข้างหลังแกนี่แบบขาดมาเลยเพราะว่าคือถูไปกับถนน โอ้ย ค่ะคุณยายก็เสียตรงนี้ ครับผมโอ้โหคุณแนนฮะเรื่องนี้เอาทำพี่ขวัญเนี่ยตาสว่างเลยนะครับน่ากลัวมากนะ เล่าไปก็แบบเสียงสั่นไปเพราะว่าเป็นเรื่องที่แบบที่บ้านจะเล่ากันแบบเหมือนหลอกผีอะไรกันเนี้ยจะเล่าเรื่องนี้กันตลอดเลยแบบ แล้ว เนี่ยอะไรเง ี้ยแล้วทุกวันนี้บ้านหลังนั้นยังอยู่ไหมฮะบ้านของคุณยายคุณตาเนี่ย ตอนนี้เนี่ยรื้อไปแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยต่อคุณตาจะเป็นเหมือนช่างไม้แกจะสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาเอง ครับ แต่ว่าตอนนี้รื้อไปแล้วเพราะว่าคุณตาก็เสียแล้ว โอ้ย ใช่ค่ะรื้อไปแล้วแต่ว่าในพื้นที่ตรงนั้นก็จะมีบ้านแนนอยู่แล้วก็มีบ้านของน้าอยู ่ ส่วนที่โล่งๆที่เป็นบ้านที่ตาเคยสร้างตรงนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นเหมือนปลูกต้นไม้แล้วก็มีเป็นโต๊ะนั่งกินข้าวอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะ ครับ ค่ะ มีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาครับคุณแนนบอกว่าจากคุณสวยลั่นไส้บอกว่าน่ากลัวมากเลยน้องเล่าได้เห็นภาพมากเลยค่ะนะครับแล้วก็คุณอูเทพผีสุดปราการบอกว่าน่ากลัวจังเลยครับน้องเขาเล่าดีมากเลยครับผมเห็นด้วยนะคุณแนนเล่าดีมากเลยอ่ะค่อยบรรยายบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยค่อยบรรยายแบบโอ้โหแบบคือเราย้อนกลับไปในเรื่องเล่าก่อนนะครับแสดงว่าเหมือนกับจิตสุดท้ายของผู้หญิงคนนั้นที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเหมือนเขามองเห็นคุณยายของคุณแนนอยู่ยายทวดของคุณแนนอยู่เรื่องเหมือนคุณยายไปนึกถึงเขาไงอยากเขาช่วยเหลืออะไรอยากอะไรอะไรอย่างเงี้ย ใช่ค่ะเขารู้สึกสงสารแล้วก็แบบคือตอนนั้นก็ไม่มีใครที่จะขับรถอะไรได้เลยทุกคนก็ตกใจหมดแล้วก็ยืนดูเขาด้วยความที่แบบน่ากลัวมากอะไรอย่างเงี ้ ย ไม่ผมเข้าใจว่าเวลาคนเราเจอเหตุการณ์อะไรแบบเนี้ยไม่รู้จะทำอะไรสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวทำไงดีวะจะช่วยเขายังไงดีวะคืออยากช่วยแต่ไม่รู้ทำยังไงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นใครฟังเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นทางหอนได้เหมือนกันเจอเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับตั้งสติดีๆผมว่าปัจจุบันเนี้ยการช่องทางในการช่วยเหลือหรือว่าขอความช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันมีมากมายทีเดียวนะครับแต่ว่าไปเจอเขาโดนรถชนอะไรยังไงอย่าไปจับเขาอย่าไปขยับตัวเขาผิดอะไรไม่รู้นะเพราะว่าจากที่เขาเป็นแค่นั้นเดี๋ยวมันจะเป็นเลยเถิดไปใหญ่นะฮะจะเป็นมากกว่านั้นนะครับ ค่ะแล้วจริงๆเมื่อก่อนนี้ก็ไม่มี ใช่ ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรเลยคนก็แบบไม่รู้จะทำยังไง สมัยก่อนใครมีโทรศัพท์บ้านเนี่ยแค่โทรศัพท์บ้านเนี่ยต้องถือว่ามีเงินมากๆนะโอ้ต้องถือว่าเป็นบ้านที่มีฐานะเลยนะฮะโอ้แล้วทีนี้ด้วยจิตที่คุณยายนึกถึงเขาแล้วดวงจิตของเขาเนี่ยก็หลุดไปตอนนั้นพอดีเขาก็เลยเหมือนกับว่าสื่อสารได้หรือว่าจำได้ว่าคุณยายนึกถึงเขาเขาก็เลยมาผ่านไป3วันเขาก็เลยมาหาฮะ น่าจะใช่เพราะว่าคือตอนแรกยายก็งงว่านี่เข้ามาในบ้านได้ยังไงอะไรเงี้ย เ พราะว่าไม่น่าจะแบบเข้ามาได้เงี้ยค่ะ ครับ เขาก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าเฮ้ยจะมาขนาดนี้เพราะว่า ือยายเขาเคยคิดแค่ว่าคงมาเข้าแค่ในฝันเราพูดแค่ว่าอยากได้อะไรก็มาเข้าในฝัน แต่ว่า ก็ทำบุญให้ตลอด ไม่คือแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาเนี่ยที่บอกแล้วมาอยากได้อะไรก็มาขอความช่วยเหลือก็บอกดีไม่ใช่มาหลอกอย่างเงี้ยอันนี้เหมือนมาหลอกเลยนะ คือยายเขาบอกว่าเขาช็อกมากตอนที่แบบเหมือนโกยอะไรเข้ามาในขาม ีคุณผู้ฟังหลายท่านส่งความมาบอกว่าสงสัยจะโกยลูกเข้าท้องหรือเปล่าคะน่ากลัวจังอิสตีช้างเผือกแล้วก็ข้อความนี้บอกว่าตอนโกยไส้นี่หลอนเลยครับจากน้องฮิมาเรนเจอร์แล้วก็รวมไปถึงเขาบอกว่าน่าจะโกยลูกหรือเปล่าครับพี่ขวัญจากพ่อน้องทัน มันมืดนะคะแต่ยายเขาจินตนาการไปเองว่าน่าจะโกยไส้อะไรเพราะว่าแต่ตอนที่เขาโดนรถทับเนี่ยคือมันทับด้านหลังของเขาไปเลยอะค่ะใช่แต่ไส้ก็ยังไงคือยายไม่ได้เล่าให้ฟังว่ามันไปตรงไหน นั่นแหละฮะแต่ว่าช็อตที่นอนเงี่ยหูแรกนั่งอยู่ก่อนแล้วคนที่ค่อยๆได้ยินเสียงคนเดินขึ้นมาแก๊ปแอ๊บแอ๊บขึ้นมาพอถึงหน้าประตูปุ๊บเงียบยายลุกขึ้นมานั่งรอถือไม้หน้าสามเผื่อว่าถ้าเป็นโจรหรือขโมยเลยเนี่ยโดนชะแน่ละแกโดนชะแน่อะไรประมาณนี้ถูกไหมฮะ ใช่แต่พอสักพักเสียงเพราะว่าแกเป็นผู ้หญิงแล้วเสียงเงียบไป ต้องลุกมาฟัง แกก็เลยเอาหูเงี่ยฟังกับเบาะจังหวะที่เอาหูแนบเบาะเนี่ยปั๊มขึ้นมาอยู่ตรงหน้าเออ ให้แว๊บมาเลยจะบอกว่าแว๊บข ึ้ นมาเลย โอ้โหแล้วสมัยก่อนนะไฟเฟยก็ไม่ได้สว่างอะไรขนาดนี้นะ ไม่มีเป็นตะเกียงแบบเกียงหลีๆมากเลยจะจุดแค่แบบเหมือนจุดเอาไว้เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่งั้นมันจะมืดไปหมดเลยมอง โอ้ยน่ากลัวคุณแนนครับพี่ขวัญขออนุญาตเอาเรื่องนี้ลง MP3 ได้ไหม อ ๋ อได้เลยค ่ ะ อุ้ยขอบคุณมากๆน่ากลัวมากฮะอยากให้คนอื่นได้ฟังกันบ้างเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เคยได้ฟัง เดือดช็อกมาตั้งแต่สมัยที่ป๋องมาแรกๆแล้วค่ะแต่ไม่เคยโทรเข้ามาเลย อ๋อแล้วคืนนี้ถึงนึกยังไงถึงโทรศัพท์ส่งข้อความมาหาเราแล้วฮะ พอดีช่วงนี้ว่างๆก็เลยลองฟัง YouTube เดือดช็อกย้อนหลังดูแล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยน่าจะโทรไปเล่าเรื่องของเราบ้างเนาะอย่างเงี้ยก็เลยเมื่อกี้เห็นมีคนนึงที่เขาอยู่แพทยศาสตร์เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเดี๋ยวส่งแมสเซจไปบอกดีกว่าว่าเราอยู่แพทยศาสตร์เหมือนกัน โอ้ยเรื่องของคุณนกก็น่ากลัวแต่ไม่ได้เจอด้วยตัวเองเรื่องของคุณแนนก็น่ากลัวแต่ไม่ได้เจอด้วยตัวเองเหมือนกันแต่ว่าน่ากลัวทั้งสองเรื่องเลย อย่างที่เขาบอกมาซอยนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นซอยนั้นนะคะ ครับ จะมีอยู่ซอยเดียว น่าจะรู้ใช่ไหมคุณแนนคุณแนนน่าจะรู้ใช่ไหม ค่ะรู้เลยว่าเป็นซอยอะไร แสดงว่าคนที่อยู่ย่านนั้นน่าจะรู ้คนแบบว่านั่งวินมอเตอร์ไซค์เข้าไปก็โดนปาดคอโดนอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะ โอ้ยนะครับมีข้อความมาถึงคุณแนนเยอะเลยนะฮะบอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่ามีอะไรบอกเขาไงว่ามีอะไรให้เข้ามาหาได้นะครับ ค่ะ แล้วก็มีมาจากคุณโอ้โทรศัพท์มีกล้องนะมีอุ่นวรยอมบอกว่าชุดคลุมท้องสีครีมแต่เปื้อนเลือดหรือเปล่าครับคิดแล้วน่ากลัวมากๆคุณเอบางอ้อบอกว่าหลอนมากครับเรื่องนี้หลอนจริงฮะแล้วคุณนครพิงค์นี่คิดเหมือนผมเลยส่งมาจากยุทธยาบอกว่าพี่ขวัญครับเอาลง MP3 เลยครับนั่งฟังในป้อมขนลุกเลยผมไม่กล้าเดินตรวจเลยครับพี่โอ้โห คนเล่ายังคนลุกเลย น่ากลัวมากขอบคุณคุณแนนมากๆขอบคุณมากๆนะครับที่วันนี้อุตส่าห์มาปิดท้ายเราอย่างเพอร์เฟคมากๆน่ากลัวมากๆขอบคุณคุณแนนนะ ค ่ ะ ได้เลยครับแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยครับแนน ค่ะได้ค่ะ เดี๋ยวถ้าเกิดว่าว่างๆวันไหนนึกขึ้นได้มีเรื่องเล่าอะไรจากคุณตาคุณยายอีกก็โทรศัพท์มาเล่าให้เราฟังนะเห็นบอกว่าคุณยายนี่เขาเคยเจอหลายเรื่องใช่ไหม จะมีอีกเรื่องนึงอันนี้เป็นเพื่อนเจอเลยค่ะในวัด เอาเหรอ ตรงโกดังเลย ได้งั้นเอางี้พี่ขวัญขออนุญาตเลยนะครับถ้าวันไหนพี่ขวัญมาจัดรายการอีกถ้าแนนฟังอยู่เนี่ยว่างๆโทรมาเล่ากันอีกนะ ก็น่าจะเป็นทุกคืนวันเสาร์อะค่ะที่สะดวกนะคะ โอเคถ้างั้นได้ครับผมคุณแนนขอบคุณมากๆนะครับ ได้ค่ะ สวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะ โอ้โหคุณฟังฮะเล่าเรื่องได้ดีมากๆเห็นภาพทุกช็อตนะครับและไอ้เรื่องที่เจอเนี่ยนะฮะคุณยายทวดเขาเจอเนี่ยผมบอกเลยผมไม่รู้คุณฟังเป็นเหมือนผมหรือเปล่านั่งฟังไปตาสว่างขนลุกชูชันหมดแล้วนะฮะคุณผู้ฟังครับคุณมีเอว่าบอกว่าใช่น้องเล่าเรื่องดีมากแต่ถ้าให้ต้องพี่ไผ่คืออะไรครับงงฮะแล้วก็คุณเอบางอ้อบอกว่าเรื่องนี้ใครไม่ฟังถือว่าพลาดน่ากลัวมากๆเลยอิสตีช้างเผือกบอกว่าสงสัยจะโกยลูกเข้าท้องหรือเปล่าคะน่ากลัวจังคุณไอ้ผีน่ารักบ้านมีตังอยู่บุรีรัมย์บอกว่าหลอนก่อนนอนเอาไป10กะโหลกเลยครับแล้วก็คุณฟ้าบอกว่าน่ากลัวสุดเลยค่ะส่งมาจากกรุงเทพโอ้โหวันนี้นะต้องบอกว่าเรื่องราวตื่นเต้นสยองขวัญเนี่ยใช้ได้ทีเดียวนะครับ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้ เรามากันที่สายของคุณต้อมฮะสวัสดีครับต้อม สวัสดีครับพี่ป๋อง ครับต้อมฮะช่วยป๋องเสียงดังด้วยนะครับ โอเคครับได้ยินไหมครับ โอเคดีฮะตอนนี้ต้อมโทรจากที่ไหนครับ โทรจากแถวสุขาภิบาล2 สุขาภิบาล2สัญญาณการรับฟังที่สุขาภิบาล2เป็นยังไงบ้างครับ ตอนนี้โอเคเลยครับ สัญญาณโอเคนะ ชัดขึ้นชัดขึ้นเยอะครับ ชัดขึ้นเยอะนะฮะแล้วตอนนี้ต้อมอยู่กับใครครับ อยู่เจ้าเอกกำลังเตะผมใหญ่เลยนะ โอเคได้ครับถ้างั้นเนี่ยมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยเพราะว่าเห็นเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับพ่อของเพื่อนแล้วย้อนกลับไป50กว่าปีและเหตุการณ์ที่ว่าเนี้ยนะฮะไปได้ยินได้ฟังมาได้อย่างไรครับ อ๋อผมได้ไปงานเกิดพ่อของเพื่อนนะครับแล้วถึงแม้ว่าเรากำลังนั่งคุยกันอยู่ครับแล้วแกก็เดินมานั่งถามคุยรายการพวกผมบอกว่าคุยประสบการณ์เรื่องผีกับพ่อสนุกแกบอกว่าพ่อก็มีนะหลายเรื่องสมัยหนุ่ม เอาเหรอ เราไปฟังผมแกก็เล่าให้ฟังมาสองสามเรื่องนะคร ับ ถ้างั้นเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องที่บอกว่าต้องใจต้องตายแต่ว่าตอนนี้ปัญหาของพี่กับต้อมก็คือสัญญาณเสียงต้อมไม่แน่ใจว่าไงถ้ารบกวนอยากให้เสียงดังกว่านี้นะ โอเคครับ นะฮะได้ครับต้อมถ้างั้นเล่าเรื่องนี้พี่ฟังหน่อยว่าวันนั้นพ่อของเพื่อนเล่าเรื่องต้องใจต้องตายอย่างไรครับ คือย้อนไปว่า50กว่าปีนะครับพี่ป๋อง ครับ ในที่ยุธยานะครับว่าพ่อคือพ่อของเพื่อนเนี่ยเขาจะมีเพื่อนร่วมกันในกลุ่ม ม า5คนนะครับรวมพ่อด้วย ครับ ครับคือสำหรับเพื่อนพ่อ5คนเนี่ยทั้งที่บ้านก็จะมีทำนากันหมดนะครับสองนะครับแล้วก็จะมีเพื่อนของพ่อคนเนี่ยครับแกชื่อทองนะครับซึ่งแกเป็นผู้ชายชายหนุ่มที่หน้าตาหล่อเหลาที่สุดในกลุ่มนะครับซึ่งปกติก็จะเป็นที่หมายมองที่แอบชอบของหญิงสาวแถวนั้นนะครับมีในย่านนั้นนะครับแต่ว่าด้วยอุปนิสัยของคนชื่อทองอ่ะจะเป็นคนแบบว่าเรียบร้อยไม่ค่อยยุ่งไม่สูงสิงอะไรอย่างเงี้ยไม่เจ้าชู้นะครับ ครับ แกก็จะไม่ค่อยจะสนใจเรื่องนี้ซึ่งต่างกับพ่อกับเพื่อนอีก3คนที่ว่านิสัยก็จะแบบเจ้าชู้หยอกไก่จีบไปทั่วเลยครับเรื่องพ่อแกก็เล่าว่าเลิกจากทำนากันนะครับก็จะมามีการพบปะสังสรรค์รวมกลุ่มนะครับ ครับ คือก็จะมีการแบบกินเหล้ากินยาทั้งตามภาษาชายหนุ่มวัยรุ่น ครับ นะครับก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ประจำแต่ว่าคนเพื่อนพ่อที่ชื่อทองเนี่ยครับ ครับ คือแกจะปลูกแบบงานกระต๊อบอยู่ท้ายสวนของวัดนะครับ ครับ ซึ่งจะมีดงต้นกล้วยดงอะไรเยอะแยะหมดนะครับแล้วแกก็เป็นคนที่แบบว่าคนเดียวครับ คือไม่มีพ่อแม่แล้วครับก็เป็นอย่างเงี้ยครับเป็นอยู่ประจำพ่อก็บอกว่าในกลุ่มเพื่อนเนี่ยก็จะมีการเฮฮาไปไหนก็จะไปกันทั้งกลุ่มไปเที่ยวกันทั้งกลุ่มครับก็จะเหมือนกับว่านักเลงสมัยก่อนแต่นักเลงในที่นี้พ่อบอกว่าไม่ใช่ที่แบบว่าไปหาเรื่องตีรันฟันแทงครับคือนักเลงที่แบบว่าพูดภาษาว่าคือนักเลงชอบหมายหยอกไก่ประมาณเนี้ยครับก็พ่อก็บอกว่าก็เป็นอย่างเงี้ยไปตลอดนะครับแล้วก็มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งอะครับที่มีผู้หญิงมาชอบทองเยอะนะครับซึ่งพ่อเขาก็บอกทองก็ไม่เคยสนใจใครเลยเนี่ยเพราะว่าทองเขาพูดว่าตัวเองเอาตัวไม่ค่อยรอดเลยนะ คร ับแกก็จะรับจ้างทั่วไปเลยด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีพี่นายแกเล็กๆพ่อก็บอกว่าปกติจะรวมกลุ่มกันนะครับประจำเที่ยวกันประจำแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะพ่อก็จะพ่อและเพื่อนๆจะสงสัยว่าคนเพื่อนแกที่ชื่อทองทำไมพักหลังดูเปลี่ยนไปนะครับคือว่าพอทำสวนทำไร่เสร็จก็จะกลับแต่ที่พักคือบ้านอย่างเดียวคือกับตกเย็นหรือกลางค่ำกลางคืนก็จะไม่ออกมาสังสรรค์กับเพื่อนชวนก็จะบอกว่าไม่เอาจะกลับแต่บ้านอย่างเดียวครับซึ่งพ่อก็สงสัยมากก็บอกว่าเป็นอะไรทำไมอย่างเนี้ยทิ้งเพื่อนทิ้งฝูงก็มานั่งปรึกษากันในกลุ่มว่าไอ้ทองมันจะแตกนะหรือไงทิ้งเพื่อนทิ้งฝูงจะกลับไปบ้านมันมีอะไรดีหรือเปล่าก็เลย ตัดสินใจว่าชวนเพื่อนนะครับสามคนเนี่ยกะว่าจะไปแอบดูนะคร ับ ในช่วงที่ตะวันตกดินไปแล้วว่าทองเนี่ยมีอะไรหรือเปล่านะครับถึงว่าทิ้งเพื่อนทิ้งผูงไม่สังสรรค์กับเพื่อนนะครับแล้วก็จะเป็นแบบหน้าก็จะแบบแตกดูหมองค้ำนะครับ ครับ นะพ่อบอกว่าก็ชวนเพื่อนอ่ะไปซุ่มดูแถวๆบริเวณบ้านนะครับจะแอบดูแถวตามต้นไม้แถวบ้านนะครับห ่ างจากบ้านไม่ไกลมากสัก10 กว่าเมตรเนี่ยครับก็ระหว่างที่แอบดูครับพ่อบอกว่าแอบดูไปได้สักพักนึงนะครับก็จะเห็นว่ามีผู้หญิงเดินออกมาจากบ้านนะครับเดินมาจากต๊อบอ่ะแล้วก็ทองอ่ะจะเดินออกตามออกมาไม่หยอกล้อเล่นกันเปรียบเหมือนว่าสามีภรรยากันเนี่ยครับคู่หลักเข้ามากอดไม่หยอกล้อเล่นกันพ่อบอกว่าไปแอบไปดูได้สักพักเนี่ยผู้หญิงอ่ะหันมามองที ่พ่อก็แอบดูกันอยู่ครับหันมามองมองแล้วมองหยุดมองเลยครับโดยที่เพื่อนพ่อที่ชื่อทองอ่ะไม่ได้หันมามองเลยก็ทุกคนก็คิดว่าเขารู้ตัวก็เลยกลับกันนะครับ พอรุ่งขึ้นก็แอบไปดูอีกทีนึงก็แอบไปดูเหมือนเดิมที่เดิมลักษณะเนี้ยไปแอบดูก็เจอเหตุการณ์เดิมครับผู ้ หญิงออกมานะครับก็จะออกมาหยอกล้อเล่นเหมือนเดิ ม แล้วผู้หญิงเนี่ยเขาก็หันมามองอีกครับ ครับ หันมามองแบบจุดตาเขม่งนะครับคือพ่อบอกว่าในสายนี้แบบมองตรงมาอย่างเดียวคือตอนนั้นอ่ะก็กรูทับกันออกนะครับครับพอวันที่สามพ่อบอกว่าตอนนี้เรากระบุกเข้าไปเลยไหมอะไรเงี้ยพ่อบอกว่าเขาไปแอบซุ่มดูกันเหมือนเดิมนะครับไปแอบดูตาเนี่ยก็เจอเหมือนเดิมผู้หญิงก็เดินออกมาหน้าบ้านอีกนะครับซึ่งทองก็ออกมาหยอกเย้ามาเล่นกันหน้าบ้านแบบเหมือนกับคนรักกันมากเลยครับผู้หญิงคนนี้เขาก็หันมามองมองเขาเหมือนเขาชี้มาทางที่พ่อแอบกันนะคร ับ มาชี้กันแอบพวกพ่อตอนนี้ก็เหมือนกับว่ากระจัดกระจายกันนะครับคือไม่รู้ตัวครับคือใจนึงก็กลัวแบบว่าเพื่อนจะโกรธถามว่าไม่ยุ่งขึ้นไปส่วนตัวนะครับ ครับ คือแบบว่าบอกว่าอย่ามายุ่งเรื่องส่วนตัวแต่ว่าถือวิสาสะมาแอบรู้เรื่องส่วนตัวครับก็ระหว่างพ่อบอกว่าระหว่างที่จะเดินกลับกันนะครับ เดินคุยกันมา4คนเนี่ยระหว่างกลางทางช่วงที่กำลังเดินกันคุยกันก้มหน้าเล่นกันมาคร ับ ก็มาชะงัก ครับ มาชะงักตะลึงเพราะว่าเจอผู้หญิงคืออยู่กับพ่อเพ ื่อ นพ่อที่ทองเนี่ยมายืนอยู่ข้างหน้าไม่ยืนอยู่ข้างหน้ากลางทางแล้วระหว่างทางที่เดินกลับมายืนอยู่ข้างหน้าพ่อบอกว่าแต่ผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างหน้าใส่เป็นสบายครับ สบายชุดไทย ครับใส่สบายครับ ชุดไทยแล้วก็บอกว่าพวกมึงอย่ามายุ่งกับผัวกู ครับ บอกว่าถ้าไม่เชื่อจ่าว่ากูไม่เตือ นพ่อบอกว่าตอนนั้นก็คือ4 คูณ 100ครับคือกระจายกระจายกันหมดวิ่งจากคนละทิศคนละทางนะครับคือแล้วก็รุ่งขึ้นเนี่ยหลังจากที่ไปทำไล่ทำนากันเสร็จโดยที่ลุงทองเนี่ยแกไม่มาทำ ครับ เพราะว่าแกไม่มาทำอีกตั้งแต่ช่วงที่แกแบบมีเจอผู้หญิงคนนี้ที่บ้านแกก็จะทิ้งเลยนะครับแกไม่มาทำเลยก็นั่งปรึกษากันแล้วก็ไปเรื่องเนี้ยครับไปปรึกษากับหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อที่วัด ครับ ตรงที่ลุงทองแกปลูกอยู่ที่ไม่ห่างกันเท่าไหร่ครับซึ่งก็ปรึกษากันว่าผมจะไปกันที่เนี่ยที่กระต๊อบลุงทองเนี ่ ยแล้วก็จะมีเพื่อนชาวบ้านไปสักกลุ่มเล็กๆนะครับเพื่อไปดูกันว่าลุงทองเป็นอะไรแต่พ่อบอกว่าตอนนั้นน่ะพ่อก็พูดกับว่าลุงทองน่าจะโดนผีเนี่ยน่าจะโดนผีกัดเนี่ยประมาณนี้ครับ หรือว่าผีกะ ผีกักตัวไว้ครับ อ๋อผีกักตัวไว้ ครับแล้วจังหวะว่า ครับ ช่วงนั้นนะครับพอเป็นช่วงบ่ายครับพ่อเลยบอกว่าน่าจะช่วงบ่ายหลังพ่อฉันเพลแล้วนะคร ับ ก็มากันที่กระต๊อบของทองเนี่ยพอมากันเขาก็มายืนที่หน้ากระต๊อบของทอง ครับ ก็ตะโกนเรียกไอ้ท้องหลวงพ่อมาพ่อบอกว่าพอตะโกนครับก็จะมีผู้หญิงเดินออกมาหน้าบ้านนะครับ พอไม่เห็นหลวงพ่อก็จะผุบเข้าไปเลยครับผุบเข้าไปเลยพอเสร็จแล้วพ่อบอกว่าหลวงพ่อนิมนต์ขึ้นข้างบนเถอะไปดูทองมันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพ่อบอกว่าก็พาหลวงพ่อเดินเข้าไปในบ้านในกระต๊อบเนี่ยพอเข้าไปถึงอ่ะก็เปิดประตูเข้าไปครับ ครับ ก็ตกใจครับ เพราะ ข้างหน้าเห็นร่างทองอ่ะครับผอมแห้งซีดถ้าจะติดกับกระดาษนะครับ ครับ ก็นอนผอมแล้วก็เห็นทองอ่ะแกก็หันหน้ามาทางที่พ่อและหลวงพ่อยืนกันอยู่หน้าประตูในสภาพที่ผอมแห้งตัวดำนะครับแล้วแกก็ยกมือขึ้นมาครับแล้วก็มากวักเรียกของพ่อและเรียกเพื่อนๆนะครับแล้วก็พูดว่าช่วยด้วยช ่ วยด้วยครับนะตอนนั้นเนี่ยก็เดินกันเข้าไปครับ คร ับ ก็เดินเข้าไปหลวงพ่อเขาบอกว่าโยมอาตมาขอบิณฑบาตนะ ครับ พอเสร็จแล้วอ่ะก็พาลุงทองออกมาจากกระท่ อม กระท่อม คร ับ แต่ในมือลุงทองอ่ะพ่อบอกว่ากำสบายไว้ครับผืนหนึ่ง สบายเนี่ยนะ ครับกำสบายไว้ในมือผืนหนึ่งนะครับพอหิ้วร่างทองอะที่แบบพังงา ครับ ผมพ่อบอกว่าตอนนั้นอะคือแบบหอมมากค ือ ไม่เหลือเขาเดิมเลยครับ ครับ ออกมาพอออกมาได้พ้นจากกระต๊อบที่ไม่นานนะครับพ่อก็หันไปมองด้านหลัง ครับ ก็เห็นผู้หญิงคนนี้ยืนอยู่ในกระต๊อบครับหน้ากระต๊อบประตูใส่ชุดสบายแล้วก็ยืนชี้มาทางกลุ่มพ ่อ นะก็ยืนชี้มาก็เลยจัดการรีบเอาพ่อไปที่วัดกันนะครับใกล้ๆหลวงพ ่ อรักษาเลยหลวงพ่อดูแต่ก็บอกว่าหลวงทองก็อยู่ได้ประมาณวันสองวันก็เสียครับ เหรอเดี๋ยวนะเสียด้วยสาเหตุอะไรฮะเหมือนโทษนะอดอาหาร คือร่างกายที่ผอมแห้งติดกระดานแบบดำไปหมดนะครับ ฮะถ้าในหลักการแพทย์ก็คือถ้าไม่รับเรื่องผีก็คืออาจจะขาดอาหารไม่ได้พักผ่อนหลายวันก็เลยเสียชีวิต แต่ก่อนหน้านี้พ่อบอกว่าที่ไปแอบดูก ็ เห็นทองวิ่งออกมาเล่นอยู่กับผู้หญิงคนนี้อยู่นะครับหน้าบ้านแต่เข้าไปเห็นร่างจริงอ่ะคือเป็นสภาพนี้ครับ แล้วทางหลวงพ่อท่านว่ายังไงบ้างครับ ทางหลวงพ่อเขาบอกว่าวิญญาณคนเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยเป ็ นวิญญาณของพวกนางไม ้เหรอ ที่เขาถูกชะตาต้องตาก ัน ครับเขาก็เลยแบบว่าเข้ามาอยู่ร่วมโดยที่ใช้ชีวิตฉันผัวเมียครับด้วยอุปนิสัยลุงทองจะเป็นคนที่ขยันไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครแล้วก ็ เป็นคนที่นิสัยดีครับ ครับ อาจจะเป็นที่ถูกตาต้องใจครับ แล้วเขาไปเจอกันที่ไหนตอนนั้นคุณพ่อเพื่อนเขาเล่าให้ฟังไหมครับว่าไปเจอกันได้ยังไงระหว่างลุงทองกับนางไม้ตนนี้ครับ คือพ่อบอกว่าไม่ตรงนี้ไม่ทราบแต่ว่าเจอแต่รู้ว่าลุงทองแกเริ่มตีห่างเพื่อนไปเรื่อยแล้วจะกลับแต่กระต๊อบจะกลับแต่กระท่อมอย่างเดียวครับคือพอเสร็จก็จะกลับแต่กระต๊อบกระท่อมจะปีกตัวหนีจากเพื่อนตลอดครับจะไม่สูงสิงจะไม่วุ่นวายแล้วก็ลักษณะว่าน่าจะดูมองค้ำลงไปเรื่อย ลักษณะเหมือนกับโดน คง อยู่กินกับผีโดนผีโดนวิญญาณตนนี้ดูดเอาพลังงานของความเป็นมนุษย์ไปจนร่างกายสู้ผอมไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนอนติดพื้นแล้วไม่กี่วันก็เสียชีวิต แต่พอสันนิษฐานก็เป็นอย่างนั้นนะครับพออยู่ได้วันถึง2วันก็เสียชีวิตนะคร ับ แล้วคราวนี้เนี่ยด้วยความที่ผมเดาเองนะคือด้วยความที่พวกเราอ่ะอาจจะไปแบบไปดูไปส่องอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาดูผู้หญิงวิญญาณตอนนั้นเนี่ยดูเหมือนโกรธแค้นเห็นมีชี้ดวงชี้หน้าเนี่ยแล้วเขาตามมาทำอะไรพวกกลุ่มเพื่อนพ่อเขาไหมครับ คือพ่อบอกว่าตอนที่ลุงทองเสียชีวิตที่ทำการเผาครับ เผาบนกองฟอนนะครับนะครับพอเผาเสร็จอ่ะ ครับ ช่วงที่กำลังเผาศพที่ยืนมองอยู่ครับก็จะเห็นอ่ะวิญญาณเนี่ยยืนอยู่ห่างๆนะครับ เหรอ ยืนวางหาง คร ับ ก็ยืนอยู่พ่อบอกว่าพอเผาอ่ะข้ามคืนใช่ไหมครับ ม ันรุ่งขึ้นนะ ครับ ก็จะมาดูซากนะครับมาดูซากที่เผาไปแล้ว ครับ ก็พอมาเห็นอ่ะผู้หญิงคนเนี้ย ยืนอยู่ที่เดิมที่ไกลๆจากกองฟอยนะครับแต่ที่นั่นก็คือว่าเห็นลุงทองอ่ะ ครับ ยืนอยู่ด้วยครับ เอ้าแสดงว่าวิญญาณลุงทองก็ไปอยู่กับเขาดิ แต่พ่อเขาเห็นอย่างนั้นนะเขาเห็นกันหมดทุกคนนะกลุ่มเพื่อนนะครับ แต่กลุ่มเพื่อนไม่มีใครโดนอะไรวิญญาณของนางตะเคียนนางตะนีอะไรคนนี้ไปรังควานไม่มีใช่ไหมฮะ ไม่มีครับไม่โดนก็โดนที่ว่ามาชี้หน้ าโดนตรงนั้น หน้ากลางทางนะครับ โดนตรงกลางทางแต่ว่าเขาไม่ได้ตามมาหลอกแต่ละคนตามบ้านที่อยู่ไม่มี ใช่ครับเพราะว่ารุ่งขึ้นที่โดนที่ว่าจะมาชี้หน้าแล้วก็รุ่งขึ้นก็เลยนิมนต์หลวงพ่อไป แล้วยังไงฮะนิมนต์หลวงพ่อไปทำอะไรตอนนั้น ก็ที่ว่านิมนต์หลวงพ่อไปดูลุงทองนะครับที่ว่าไปว่าจะเป็นยังไงจะเข้าไปดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่ไปเจอสภาพศพสภาพร่างแห้งๆเนี่ย แล้วหลังจากที่ลุงทองเผาไปแล้วล่ะฮะบ้านหลังเนี้ยนะฮะหลวงพ่อแล้วพวกเรายังกลับกันไปดูอยู่ไหมฮะ ก็คือหลวงพ่อแกก็ปล่อยทิ้งไว้ไงนะครับเพราะว่ามันเป็นที่ของในวัดนะครับ ก็คือทิ้งไปเลย ใช่ครับ เหรอ แต่เพื่อนพ่อบอกว่า ครับ เคยแอบไปซุ่มดูนะครับหลังจากที่น้องเสียชีวิตไปแล้ว ครับ เห็นสองคนนะครับเขายังใช้ชีวิตอยู่ในกระท่อมนั่นแหละ เหรอทั้งที ่ ไม่มีชีวิตแล้วนะลุงทองอ่ะ ใช่ครับ เหมือนโทษนะคือลุงทองก็เป็นผีวิญญาณผู้หญิงก็เป็นผีแล้วก็สองคนนี้ก็ยังคงอยู่กินฉันสามีภรรยาเหมือนเดิมที่บ้านหลังนี ้ใช่ครับเพราะว่าผมมาสันนิษฐานว่ากระต๊อบอย่างนี้เป็นจุดที่พบรักกันนะครับเพราะว่าย่านข้างหลังกระต๊อบของพ่อดังเนี่ยจะมีแบบดงต้นกล้วยนะครับ อ๋อเหรอฮะอ๋อคือตรงนั้นบริเวณนั้นไม่มีพวกดงต้นกล้วยอยู่เหรอ ใช่ครับพ่อบอกเป็นดงต้นกล้วยคร ับแสดงว่าถ้าพูดอย่างนี้น่าจะเป็นนางตะนีเนาะเพราะว่าศิลป์ว่ากวยบอกว่าผมว่าเป็นผีนางตะเคียนนะบางคนที่มีวิชาสามารถเลี้ยงไว้ทำเมียได้แต่ว่าที่ฟังที่คุณต้อมเล่าว่าอันนี้คือเรื่องของเพื่อนพ่อนะจากที่ฟังนะและจากบริเวณที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยน่าจะเป็นนางตานีนะ ใช่ครับเพราะว่าพ่อบอกว่ามือกระวังไอ้แกกำตะไบอยู่ก่อนที่แกจะเสียด้วยครับที่เอาออกมาเอาร่างออกมา โอ้ลักษณะเนาะผีนางตานีนะถ้าเป็นสบายเขียวอะไรแบบนี้นะ ครับแต่ว่าตอนที่เข้าไปแล้วแกขอความช่วยเหลือครับที่แกยกมือขึ้นมาแล้วปักมือแล้วบอกว่าช่วยด้วยครับ โอ้โหนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณต้อมนะครับเดี๋ยวผมรบกวนน้องขวัญช่วยเปิดข้อมูลประวัติตำนานผีนาตะเคียนให้หน่อยนะฮะเผื่อว่าบางท่านอาจจะทราบน้องๆบางคนที่เพิ่งโตมาอาจจะยังไม่รู้นะเดี๋ยวดูประวัตินิดนึงหรือว่าความเป็นมาตำนานเรื่องเล่าของผีนางตะนีนิดนึงก็แล้วกันว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะเดี๋ยวว่ากันแต่ว่านี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะต้อมนะเอาละฮะต้องไปขอบคุณมากนะครับกับเรื่องนี้นะต้องใจต้องตายนะครับเป็นเรื่องที่ต้องไม่ได้เจอเองว่าฟังแต่ว่าเป็นคุณพ่อเพื่อนนำมาเล่าวันที่เขาไปเจอกันแล้วก็คุณพ่อเห็นน้องๆเรียกว่าในกลุ่มของต้อมกับเพื่อนก็นั่งเล่าเรื่องผีกันอยู่ครับก็เลยชวนคุยเรื่องนี้กันแล้วก็ได้เรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันต่อวันนั้นคุณพ่อเพื่อนเขาเล่าหลายเรื่องไหมฮะต้อม เล่าไว้ประมาณ3เรื่องได้ 3เรื่องเลยนะ ที่ร่วมจดๆกันออกมาครับ อ้าวถ้างั้นเนี่ยเอาเรื่องนี้ก่อนเลยเดี๋ยววันหลังเนี่ยเอาเรื่องที่คุณพ่อเพื่อนเล่าอีกเนี่ยมาเล่าให้พวกเราฟังต่อนะ จะมีทั้งเรื่องที่แบบฟ้อออกตลกก็มีครับ เอาเหรออยากฟังอ่ะเออตลกก็ได้ลองดูนะครับผมว่าบางทีมันอาจจะมีทั้งความน่ากลัวปนตลกมันเป็นไปได้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะรอฟังกันละกันหรือว่าถ้าพี่ไม่ได้มาจัดรายการก็ฝากเล่าไว้กับพี่ขวัญพี่เก่งก็ได้นะครับ ได ้ คร ับโอเคขอบคุณมากต้อมนะฮะน่ารักเลิฟๆนะครับขอบพระคุณครับ สวัสดีครับ สวัสดี